very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, partik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, kedves YouTube hallgató, néző, fiatalok, idősek, középkorosztály és néző. Valamennyi szegmens, kérők, aki csak elérhető. Zérók. Köszönjük szépen. Szóval 138. podcast, full of gaming adás. Full of flaming. Azért Trial. Adtam ezt a címet, mert hogy teljes gamer, VR, tulajdonképpen a szinte gamer. Tele leszünk ilyen témákkal, de... Akkor bye! Na igen, de hogy ne szaladjunk el, így van, ennyire előre, bemutatnék nagyon gyorsan mindenkit, vagy nem bemutatnám csak azt, hogy ki van ma itt van velünk Agropanda. Hello! Itt van velünk Alexovics, védi a videó. Cső. Itt van velünk Good Luck. Hello. Itt van velünk Lali. Hopp. És utoljára, de nem utolsó sorban, itt van velünk, aki már lassan törzs vendég, ha éppen nem bütyköli a biteket, Paplovag. Hello. Konzekvensen csak Papi, így fogjuk szólítani. Igen. Na, srácok. Sem lovag. Lovi. Lali, veled Papi. Mi történt? Papi, nem vagyok ló. Igen, lassan értelmet nyel a Hali Lali Papi. Hali Lali Papi Lovi. Nem, így most felnézek gyorsan webkamerára, és ott ül egy idegen Lali szobájában. Ott ül egy 20 éves. Lali, mi történt? Ki az ott mögötted? Mit csináltál Lalival? Ti nem látjátok, ugye nyilván ezért beszélünk mindig róla, a videóról, a webkamerás videóról, amit majd egyszer... Kis szemetek vagyunk, és most ezt nem fogjátok látni. Amit majd egyszer láthattok ti is talán. Vagy az is lehet, hogy nem, legyen ez meglepetés. Na, szóval srácok, az van, hogy rengeteg témánk van, ezért így nem nagyon udvarolnám körbe a dolgokat, vagy nem tudom, van-e bármi, amiről szeretnétek indításképpen beszélni, ami úgy érzitek, hogy nincsen rajta a mai napirenden, mégis érdemes lenne szót említeni róla. Van. Más valaki? Igen, Peti, kerám, le a kezed. Igen, le a kezed. Tudod, mint ami volt ez a stréber, aki mindig elülült a padra, és így mindig így majd kiesed, de mindig, igen, tudod. És akkor, de ha csak ő jelentkezett, akkor más valaki? Igen. Jó, de Katika, nyugodjál meg. De tudjátok, hogy ők a CEO-k most, nem? Ja, amúgy igen. Igen. Azt kommentelte valaki, hogy az összegort makukás mindenit. Na mondjad, Alex, miről akartál beszélni? Ja, semmiről. Jó. Na, képzeljétek el, beszippantott engem is. A Cségó. Nem, hát ez beszippantott, majd kiköpött a ringyója. Szóval. Egy bufont is lenyomod. Kemény szavak. Kemény szavak ezek. Egy kemény embertől. Na jó, egy 1200 órás Cségóstól. Szóval, nem tudom, ismeritek-e a Clash of Clans nevű játékot? Tudtam. Sajnos. Úgy éreztem. És annak... Kiberkáveri egész nap, érted? Bármikor felhívtam, már hallom a háttérben, csú, érted? Nem tudom felhívni, érted? Mert... Csú, persze. Nem, ez nem a csúcsú játék. Kormatrén. Szóval, hogy igen. Tehát, hogy döbbentettek egy nagyot. Ez a cég, aki csinálta a Clash of Clans-t, ami ugye hát irgalmatlan nagy bevételeket termelt, meg termel azért még, viszont már nem ő a cég legjobb fejős tehene, hanem a Clash Royale nevű játék. Pár szóban hadd említsem meg, hogy ez miről is szól. Ez tulajdonképpen azt csinálta a játékgyártó cég, hogy ötvözte a Tower Defense multiplayerre, ezért a Lalinak nagy kedvence lesz. Rakod bele kártyákat, manát, fejlődést és ládanyitogatást. Tehát tulajdonképpen, amit valaha megtaláltál minden függőséget okozó játékban, az belegyúrta egy ilyenre, és mindezt megtette úgy, hogy nagyon jól sikerült. Jelen pillanatban a Candy Crush-t, meg az összes bevitelt termelő játékot messze elhagyott, és egészségedre. Köszönöm szépen! És iszonyat nagy bevételeket termel. Úgyhogy én is ki kellett, hogy próbáljam. Hát, már klánom van gyakorlatilag. De úgy, hogy elértük a limitet, tehát egy Geekbox klán, úgyhogy már Marcit is, meg Alexet is meg akarom fűzni, aha, hogy jöjjenek ők is tolják, hogy tudjunk Geekbox 1, meg Geekbox 2 klán csinálni. Már készül hozzá Facebook csoport, meg minden búbánat, mert hogy ugye van mélysége a játéknak gyakorlatilag. Külön weboldal, érted? Minden nagyon szép. Weboldal, igen, és én Clash Royale fanklub. TV-be lemegy a reklám. Csatlakozz, te is! Te is, most, egyedülálló, közösséghez! Az a durva az egészben. Hanem olyan reklám kéne, nem, mint ami ezeknek van, hogy ilyen nagy CGI, de tudod, rendes kastély meg vár, és ott állsz a tetején is, ott... God Covery. Ne, dobálom az egységeket lefelé. Egyébként úgy néz ki a játék, nyilván nézzetek utána, de a kezd csinálónak, megmondom, hogy nekem miért tetszik. Azért tetszik, mert van egyfajta... ilyen paywall benne, ami azt jelenti, hogy elérsz egy bizonyos, tehát játszol, vannak ő trófák, minden kell, győzelem után, igen, minden győzelem után. Én ezt szeretem. Bármelyik játékkal eléred ugyanezt. Tehát, akkor elmondanám, ha megengeditek. Tehát, hogy van, tehát játszol a játékkal, és Alex csöndbe legyél, már láttam, hogy mondani akartad. Nem, már láttam a száján, hogy... De azt mondod, hogy annyira szeretem ezt a játékot, mert van benne paywall. Hát ez minden játékban van már. Igen, van benne paywall, de ami jó az egészben, hogy várjál, de úgy van megcsinálva, hogy számomra jó. Megmondom miért, mert... Mert én gazdag vagyok, tudod? Svegyoló. Megjól a bics, na, mehetünk tovább. Számomra nagyon nem. Jó, mert én megtehettem. Mert én megtehettem, ti pedig nem, kis csírák. Na, szóval úgy néz ki maga az egész, ugye, hogy elkezdesz játszani. Van két, tehát van egy bázisod, meg két előre helyezett tornyod, és tulajdonképpen ezeket a tornyokat kell támadni, aztán meg a nagy kastélyodat. Különböző fajta egységek vannak, valamit tud levegőbe, földre, vagy mindkét helyre, valamelyik csak tornyokat tud ütni. Iszonyat sok... variációs lehetőség van, de mindig lehet nálad 8 kártya a paklidban. És ezzel a paklival mész el úgymond az arénába, és ezeket a kártyákat dobálja, különböző mana értékűek egyébként, valamilyen random módon újra és újra, és ezeket tudod felhasználni. De minden egyes lapnak van egy countere, jobb esetben, ha jól állítottad össze a paklidat. A lényeg az egészben, hogy lerombold vagy az egyik, vagy a másik előtornyát, vagy a főtornyát, és olyankor ugye megkaptad a 3 koronát. És a lényeg az egészben, hogy ugye van bizonyos időlimit, meg van fűszerezve, nem megyek bele, hogy kicsit felpörgeti egy perc után, akkor kétszerűen gyorsan jön a mana, vagy vannak ilyen érdekességek, de az egészben, ami nagyon-nagyon tetszik, hogy ezeket a koronákat gyűjtöd, kapsz chesteket. És ezeket a chesteket kinyithatod, de mondjuk a silver chestet, az egy alap, kb. Onnan indulsz, 3 óra kinyitni. Nem kell hozzá semmi tulajdonképpen, csak 3 órát el kell, hát semmit nem kell, csak benyomod, és oké, 3 óra múlva nyitva van. Viszont van bizonyos mennyiségű ilyen stacked, aminél többet nem rakhatsz bele ezekből a chestekből. Tehát mondjuk van 5 chested, azt nyilván elkezded, az mondjuk körülbelül 5 win alatt kidobálja neked, de utána azt mondja a játék, hogy hát figyelj, játszhatsz még, de hát nem fogok chesteket dobálni, tulajdonképpen megállsz. De te sok idő? Nem, másfél-két perc. És na jó, de hát van benne azért lose is. De mondjuk, mit tudom én, eljátszasz vele egy, most csak mondok valamit, egy 20 percet, nyersz, buksz, stb. Megkapod a chesteket, oké, elkezded kinyitni, és utána azt mondja, hogy figyelj, innen már csak trófákat gyűjthetsz, tehát gyakorlatilag szintezés, meg ilyesmi nincsen, csak a chestekből. Új lapok nincsenek, csak a chestekből, persze ingén pénzért nyilván vásárolhatsz Tehát ha meggyorsíthatod és kinyitogathatod őket, egyébként nem borzasztóan drága, hozzáteszem, viszont pontosan ezért mérhetetlen mennyiségű lóvét bele lehet ölni. És viszont ugye amikor azt mondod, már elég komoly szintre mész, azt mondod, hogy engem annyira nem érdekel most a fejlődés, én most már csak ezért a trófákért megyek, hogy minél magasabb ligákba játszak. És ettől érdekes az egész, mert eljutsz ugye a casual szintől arra a szintre, amikor már így nem gyűjtögetsz, meg nem dobsz bele pénzt, mert minek, hanem egyszerűen már csak a jó lapjaiddal, meg a kombinációkkal, meg a gyakorlással játszott ki. És amennyire annyira durván megvan az egész csinálva, hogy vannak klánok, a klánokban lehet külön egymásnak donételni kártyákat, lehet 1v1-ezni, ami nem számít rankednek, lehet beszélgetni, online kihívni egymást, akkor vannak ranglisták, van ilyen benne, hogy a telefon, tehát magában az alkalmazásban bent vannak, hogy a nagyon nagy high levelen futó játékosok meccseit nézheted. Tehát rendesen, mint a mit tudom én, a Cségóba, vagy bárhol, ahol jól meg van csinálva, hogy a rankedet figyelheted. Úgyhogy ez egész tulajdonképpen olyan, hogy ez a játék így megvan, van mobilneted, akkor tulajdonképpen olyan élményt ad, mint mondjuk a Hearthstone, vagy a Cségó, vagy bármilyen ilyen nagyon fejlett, nagyon komoly PC-s platform készült játék. Szóval nekem ez az első olyan cucc, és egyébként, hogy utána olvasgattam, nem nagyon volt még azért ennyire durván megcsinálva úgy mobil játék, és ezért mondtam el egyébként az egészet, plusz mert csatlakozzatok a Gigbox-tához, ahol van egyébként nincs hely. Szóval hogy azért akartam ezt az egészet elmondani, mert hogy most érkeztünk el igazából arra, hogy egy mobil játék az olyan szintre... Mind felett. Egy olyan szintre tolta el a... Köszönjük, Alex. Egy mobiljáték mind felett. Kovács doktor mindjárt megy és beadja a gyógyszereidet. Egy mobiljáték kegyetlen. Jó, valaki mutolja már. Ja, te streameledne. És... tehát, hogy ez a mobiljáték, ez megcsinálta azt, hogy tulajdonképpen egy ilyen 60 vagy 40 vagy 50 eurós játék szintjére lépett föl telefonon. Tehát azt a szórakoztatást nyújtja is. Szerintem ez nagyon durva, mert azért a telefonos játékok eddig inkább ilyen tamagocsi szintű mélységeket produkáltak. Ami mondjuk azért nem az, mondjuk. Hiszem. Hát de mondjuk a Hearthstone volt az, ami de hát az meg ugye eleve egy PC-ről portolt, érted, verzió, vagy... De volt korrekt MMORPG is, ami rédeléstől kezdve mindennel volt, szóval ez azért erős. Az okostelefon cucc kijött. Azt hiszem az iPhone 4 óta jöttek be, amikor az megjelent, nem tudom amikor, de akkor jöttek be a komolyabb mobil játékok, és voltak nagyon... Na jó, de olyan, amilyen ennyire... Tehát érted, ami ranked, ami social, és ilyen sikert ért el, hát én nem nagyon tudok mondani, vagy ti tudtok, de javítsatok ki nyilván. Hát a Clash of Clans. Farmville. Farmville, igen. Az aztán egy jó példa. Az aztán a ranked. Az nagy ranked. Dobáltatok egymást a répával, meg a izével, a zellerrel. Lehetett küldözgetni egymásnak dinnyét. Dinnyét? Én a Chaos and Order-t azért mondanám, szóval az elég sokáig fenn is volt. Igen, várjál, rákeresek. És annak most már elvileg van második része, és gyakorlatilag egy majdnem egy az egybe World of Warcraft copy, de éppen miatt, hogy ezt mobilon lehetett élvezni. Ezt nagyon-nagyon sok ember behúzott, és később ezt csináltak Facebookhoz alkalmazás, szóval PC-ről is tudtak csatlakozni az emberek, akik mobilon játszottak, tabletről, und so weiter. És tényleg igazából rédeléstől kezdve minden volt benne, gildek, és nagyon élvezetes volt, én is játszottam egy ideig, de ezek az MMORPG-ig sose tudtak elég ideig lekötni. Vagy mondjuk emlékezzünk meg a Real Racing nevezetű csodáról, ami a végén már azért elég komoly szimulátorhoz hasonló szintre jutott el egy mobiltelefonon. Jó grafikával, meg élvezetes játékmenettel. Meg a Flappy Bird. Oh. Igen, igen, az nagyon mély volt meg ez a játék. Meg a Candy Crush. Ú, az so deep a Candy Crush. Egyébként a Candy Crush kipróbáltam is. Az behúzós játék a Candy Crush. Igen. Az nagyon behúzós. Az még engem is behúzott. Azzal megértem, hogy miért játszanak. Tehát az nem az a fajta, amit ránéz, és ki játszik ezzel, hanem hogy tényleg, most már értem. Egyébként ezekkel az a probléma, hogy kell hozzá venni egy kontrollert, mármint nem a Candy Crushhoz, hanem az ilyen típusú játékokhoz, nem? Tehát mondjuk egy ilyen MMO-t végig nem tudom ki ez, milyen érzés volt. Nem volt kényelmetlen egyáltalán. Én azzal játszottam kontroller nélkül annó, először, amikor elkezdtem, és igazából minden kézre állt, és egyáltalán nem volt zavaró. Tényleg. Mondjuk én csak az első részre játszottam, de gondolom kettő az fejlődött. Hogy jól sikerült a kontrollz, nem? Igen, nagyon. Szóval tényleg az jól el volt találva, azért mondom, hogy ezért szerintem erős, hogy ezelőtt nem volt semmi, ami nagyon behúzta mondjuk social irányba az embereket, és mellette volt benne elég content, mert ebbe volt. Aha, ezt mondjuk nem ismertem. De hát ez nem volt annyira népszerű, csak 5 millióan telepítették fel. I see. Ja, mivel nem ismerem, ezért nem volt népszerű. Jó, papi, ennyi. Tisztázzuk a dolgot, ez az én podcast. Oké, értettem. Dobi, vissza meg. Nem ismertem. Mondjuk én abszolút nem vagyok ugye ilyen MMO-s, úgyhogy ez annyira nem is kerülhetett valószínű pont ezért az én látókörömbe. Na mindegy, szóval próbáljátok ki, aki esetleg szereti az ilyen játékokat, nem tudom, tehát ilyen játékot nem ismerek. Szóval aki szeretné kipróbálni, azt próbálja ki, ennyi. Mert hogy nem egy rossz sztori. Na jó, nem van. Nem egy rossz sztori, bro. Ja, nekem a Clash of Clans valamiért még mindig jobban tetszik. Én kipróbáltam, őszinte legyek, szerintem egy-két hétig max így lekötött, utána valahogy így eluntam, mint a legtöbb mobil játékot. Engem most én nagyon csúnya volt, egy ilyen Dragon Ball-os játék húzott be, és azzal játszok minden nap azóta. Érted? Dragon Ball-os játék. Engem, aha. Akkor most így bevallom, hogy engem meg Digimonos, de azt most ne zavarja senki, nem erről akarok beszélni. De mobilon? Mobilon tudod a Digimont? Igen, tabletre. Kijött egy ilyen kártyás játék hozzá, és tök jól meg van csinálva. Na és... Lali és meg a... Engem például a HD le tudod kötni, de a Clash of Clans azt el sem tudom kezdeni. Az valahogy annyira nem köt le, hogy az hihetetlen valami. Én is ezt föltelepítettem, megnéztem, és így tutoriálnál eluntam. Mert Marci csinált volna róla valami videót, de Marci úgy csinálta róla a videót, hogy már levül 56-os, érted? Tehát, hogy is... Igen, és akkor itt ezt kipakolod, bepakolod, és így aha, jó, és akkor hogy kezded el? Tehát, hogy... Most a lassú felfogású emberekkel nem tudok mit kelteni, az a baj, hogy a kommentelő 90%-a megértette. Hát, próbáljátok úgy meg... Tolják. Hát persze, hogy megértettem. Jaj, ajánlom figyelmetekbe, a YouTube-on van egy ilyen lejátszási lehetőség, hogy 0,5%-os sebességgel, akkor hát, ha eljut. Ez jó. Ez jó volt. Lassabban és mélyebben. Igen. És jó. És akkor erre igazából én is azért cségózok olyan szarul, hogy lássátok, hogy hova kell lőni. Igen. Elrettentésül játszom, én azt szoktam mondani. Igen, most megmutatom, hogy nem szabad, tudod. Igen. Jaj. Úgy. Na jó, oké. Hát akkor szerintem lapozzunk egy olyan témára, ami... Hát csapjunk bele szerintem. Kezdjük a... Ki hozta az elsőt, akkor ő vezesse föl mindig, jó? Alex, szerintem ezt te hoztad, a Crytek-nek az új VR játékát, amit már egyébként demoztak talán hárman, vagy nem is tudom hol. Ez egy ilyen hegymászós, csak meg van spékelve azzal, hogy tulajdonképpen a múltban a dínók között másszuk a hegyet. Igen, kicsit ilyen Jurassic Parkos beütése van. Hát igazából egy ilyen Vive-hoz készült VR, ahol így hegyet mászol. Ezt már a múltkor is promozták. A rengeteg Far Cry 3-ból átment developer, egyébként úgy találtam meg, meg Crytek-es developer gyűjt össze, és akkor ezt csinálták, és iszonyatosan szép, meg hangulatos a grafikája. De ez egy tech demo, vagy ez már egy real játék? Ez olyan? Egy játék lesz, csak még azt, bőven nincs kész. Azt nem mondod, hogy játék lesz. De nem demo, hanem még egy játék. De hogy tech demo? A második rész, nem? Én úgy tudom, mert az elsővel játszottam is, és az első egyébként... Igen, ez most a második rész. Mondhatni, hogy tech demo volt, mert igen, egy helybe álltál, már... és tudtál forogni. Na hát ebbe tudsz mászni. Hát az nagyon, lehetett, nagyon epik lehet. Az volt szerintem a demója ennek az egésznek, és most megpróbáltak csinálni belőle még egyet, ami már hasonlít egy játékra szerintem, nem tudom. Megpróbáltak csinálni egy demót, amiben már tudsz mászni is? No? Igen. Kapálózni, mert meg kell fogni ott a részéket, a mászórudakat, és akkor tovább húz. Na, arra vagyok kíváncsi, majd hogyha tényleg kijön ez az egész, akkor lesz nekem mondjuk bonyolultabb feladatok. Mert tök jó lenne, mert épp azért néztem, hogy ha jól láttam, ez így Vibe-ot például nagyon szereti, hogyha lehetne mondjuk úgy, hogy érted, tüzet kell csiholni mondjuk, és akkor összeütni a kovaköveket, meg ilyenek, az mennyire menő lenne. Nem lenne, hallod, mint a Vibe-val Far Cry Primal-ni, és itt gyújtogatod a izét a fákját. Bizony, bizony, mekkora király hát lenne, meg úgy dobni igaz. A dárdát. És ugye azt úgy csinálnád, hogy az egyik kezedben kő van, a másikban meg mit tudom én, egy másik tudod, és akkor egy pattintod, és akkor gyakorlatilag a két műanyag kontrollert így vered. Rommátörött! A Far Cry-ban egyébként, tehát most az egy Primal-ban a legundorítóbb számomra az volt, hogy minden headshot. Tehát azon kívül más dobni vagy lőni nem lehet. De csak headshotod. Vagy nem, így nekem nem ment. Akkor megint velem van így... a baj. Jó, hát igen, azért, mert Balázs valaki annyira jó, mint te, arról nem a játék. Arról nem a játék. Vacation, jól látom. De Balázs nem azt mondta, hogy izé, csak a headshot ér, hanem ő csak headshotot tudott, hogy igen, hát csak az ment. És így jó, fixem. Hát ez rád jellemző, nem? Tehát fixem mindenre. Igen, természetesen rám jellemző. De nem, hanem az, hogy ezt így VR-ról milyen lehet majd dobálni a dárdát például. Ez az engine, amit használnak, ez a Far Cry 2 óta ugyanaz. Csak úgy upgrade-olták, és ugye emiatt ez már nem nagyon fogja szerintem támogatni, hanem végre csinálnak szerintem egy újat, az milyen jó lenne. Végre valami új, mert ez az engine, amit használnak, ez már a Far Cry 2 óta ugyanolyan, tehát ugyanazt látod, ugyanazt nézed. Talán 5 év múlva megérjük azt is, hogy a Falloutnak is lesz új engine-je. Hát, arra nem fogadok. Na, még 7 év minimum. Igen. Ilyen távlatokban nem menjünk, de egyébként azért mondjuk el a nézőknek, hogy mit látunk ugye ebbe a Crytek-es játékba. Ugye itt az van, hogy ez Vive-ra készült, ugye? Szerintem, mivel ugye van kezed, ezért nem. Tehát mivel megfogod a... Hát ugye igen, tehát tulajdonképpen egy sziklafalon mászol, igen, egy sziklafalon mászol, ami még önmagában nem lenne akkora nagy deal, viszont hát itt dínok jobbra-balra próbálják meg. De az milyen jól van megcsinálva most VR-tól függetlenül, az animációk meg, hogy repülnek meg, az egyik ugye nem tudott normálisan repülni, olyan élethűen meg van csinálva, hogy az valami zseniális. Igen, mert láttál már dínót az életben. Láttam már dínót, de egyébként... Tök életű volt. De teljesen, tehát hogy olyan szinten, mint amikor csinálnak egy, mit tudom én, mint ahogy egy dínót, ja. Volt az a mese, az így neveld a sárkányod, ahogy abban repültek a sárkányok, olyan szinten hihető volt, tehát hogy úgy mozgott minden, a szél belejátszott, és ugyanígy meg vannak csinálva a dínók, és hogyha ez ilyen marad, akkor az rohadt élvezetes lesz, mert hát nyilván bármikor elmegyek ide a Lilafüredre is, simogatok dínót, de hát VR-ban azért teljesen más. Hát csak fura, hogy ott lebeg a két kesztyűd, nem? Hát, de más nem tudom, hogy mennyire töri meg. Tehát akkor meg lenézel, és mondjuk, ha így tolod, így van a kezed, tehát egy oldalra kitolod a kezedet, és lenézel, akkor meg így folytatódna a játékba. Tehát hát az, amit én teszteltem, abban a teljes tested meg volt csinálva, és ott volt a kezedhez mondjuk kezed, de nem csak egy kesztyű. Jó. Jó, de hát ez milyen már, hogy van a kezedhez kezed, nem tudok ezzel felé. Mi az milyen már, hogy így regelsz, megadod az adataidat, és engem például nem enged hegyet mászni, mert tudja, hogy nem bírom el a testem. Ott a hegy, és te nézd a földről, ahogy repkednek el a dínók, hülye gyerek. És meg lenne csinálva, hogy ott mászkálsz egy darabig, és utána beülsz az autódba, és hazamész. Meguntad. És így közszezunalmas. Jó, ez tök real, ez biztos, hogy így meg lesz csinálva. Megnézném. Papi, neked mikor jön ki? Vagy mikor jön meg a Vive-od? Nem tudom, mikor jön meg? Neked? Hát, amikor a paplovag Vive ki fog érkezni. Nem, hát úgy van, hogy amikor már Magyarországon forgalmazni fogják, akkor bemegyek a boltba és hazaviszem mosolyogva. De hogy ez pontosan mikor lesz, még nem kaptam azt, hogy figyú, ekkor gyere be. Amint tudom, be fogom szerezni. De hogy mosolyogva? Tuti? Biztos, hogy mosolyogva. Akkor fogok sírni, amikor összedugom, és mondjuk nem indul el. Ilyen probléma. Az erős lesz. Hát azért az erős lesz. De várom már nagyon. De most tök jó egyébként, elég sok VR témát dobáltunk be, ahogy néztem a mai adást. És ez izgatja a papit. Igen, ettől mindig jó. Kimocsi? Hát ugye megjelent az Oculus, ezt beraktuk. Az nagyon abba az volt a vicces, hogy az egyik ilyen fejlesztő vitte ki az első Oculus-t, azt néztem videót, és milyen megható lehetett. Hogy így kimegy a csávó, és így jaj, végre megjött az Oculus-om, és hogyha mondjuk nem követte végig figyelemmel, akkor jön egy ilyen fószer és magyaráz, és azt nem tudod, hogy kicsoda. De egyébként ő csinált, és nekem mindegy, csak menjünk már haza, hogy tudjak játszani. Ja, és szóval nagy ilyen ünnepélyes átadás, meg hátba felé, ki ez a csávó, add már ide, mennék játszani. Kijönnek ott a fotósok, meg kamerának, nem tudom mióta követik a futárokat fotósok, de hát ha neki ki... Gondolod el, kimegy Cliffy B, és így nem ismered föl. De tényleg. És azt tudjátok egyébként, hogy hova vitte el? Fejlesztem? Nem. Alaszkába. Wow. Ja igen, tényleg, mert ezen még ki is voltak akadva, hogy hiába ment Alaszkába, és rohadt hideg volt, ragaszkodott ahhoz, hogy ő a Hawaii mintás ingébe menjen ki, meg rövid nadrágba asszon. Meg flip-flop papucsba. De igen. Hogy reagálnátok erre? Tehát felismernéd? Nem. Nem, azért mondom. Tehát, egyből vennék. Ha nem Gaben hozná ki a vibe-ot, akkor nem. Hali, cső, tudod, és akkor már csukod is rá az ajtót. Ja, egy kezében nyomnék egy mit tudom én, egy ezres, tudod, köszi. Hát gondolom, ott az a sok kamera meg ilyen, az feltűnő volt, hogy what the... Igen, hát mi ez a futár mindig így jár? Ennyi. Ez az új csomagvédőszolgálat, levideózzuk, hogy megkapta és kézhez vette a terméket. Hogy utána ne tudjál hisztizni. Igen, Dropboxra feltöltjük a videót, hogy bizonyítékként meglegyen, ha bármi gond van. Kinyitotta, megnézte, élhet vele majd garanciás ügyekben. Egyébként jó drága lett, nem? Igen. Igen, igen. De olcsóbb így is, mint amire számítottam. De ez mekkora jó felség egyébként most őszintén, hogy itt kiviszik a cuccot. Gondold el, itthon is Videó Ildikó kézbesítette volna izé navos borítékokat mindenkinek. Akkor mekkora királyság lett volna. És akkor igen. Blu-ra, sorry for my bad English. Igen, hoztam az idézést. Nem beszélni magyar. Tudod, ennyit mondanám, mint azok a nagyon, hogy hi, sorry for my bad English. Tudod, tehát, hogy ebben aztán nagyon volt angol. Igen. Nem tudom, srácok, én már azt várom, mikor lesznek ilyen kínai másolatok tulajdonképpen fele annyiért. A fasziból? Igen. Igen, klónok. Ilyen klónok. Hawaii mintás klónok. Hawaii mintás kerti törpék. Az ilyen Oculus fejlesztünk, és egyszer csak el vagy meg, szóval annyira várom, mikor lesznek már kínai másolatok. Hát jó, most szerintem így azért és nem akkor tudom. Így, az milyen, de így milyen, hogy így veszel egy VR szemüveget, kínai másolat, és így Hongkong azonnal. Mindegy, gyerekek, úgyis minden made in China, szóval nagy baj nem lehet. Igen. Bár nem tudom, ha olyan lesz, mint az én GoPro-m, kínai GoPro-m, érted, ami... 320p, de az is olyan, hogy olyan hang van benne, mint hogyha nem... Felszkírálva. Ilyen white noise, tudod, ez a kozmosz háttérzaját behallani. Nekem az egyik ismerősöm vett egy ilyen kínai GoPro-t, és az akár 4K-ra is képes, csak az a baj, hogy vagy 7 FPS-sel. Szóval így néztem, és akkor ez miért videó? Szóval ennyivel fotózhatsz vele. Igen. De tényleg nem videó, ez egy sorozat felvétel. Ami nincs felgyorsítva. Milyen érdekes timelapse. Ez egy slowlapse. Slowlapse. Egy rohadt unalmas fotomontás. Igen, és ilyen... 4K-ban. Hát még kb. Le is annyi időt töltött be. Ez már a no-lapse. No-lapse? Please don't. Please don't. Don't. Don't lapse. Don't lapsing. Lapsing. Na jó. Miért lapsing? Akkor már lip-sync. Miért ne? Ó, lesz majd olyan, majd még később téma. Oké, szerintem gyorsan vegyük át, hogy az EA milyen kiadásokra készül. Hú, meglepődsz. We bang, oké? Okay? Mass Effect. Én nagyon várom, nem tudom ki, hogy van vele. Egyel se játszottam. Komolyan. Botrány, meg hogy nagyon jó. Egyik legjobb játék. Igen. Igen, én is úgy vagyok, hogy most Bocsánat, ki akartam próbálni, és akkor ennyit hallottam róla, a második rész tök szar. Ennyit hallottam róla. Igen, én is azt hallottam, és akkor így, hát a második rész nem olyan jó, de az elsőt meg már nem érdemes kipróbálni, mert nagyon megöregedek. Igen, és akkor így, hát akkor ez... hallottam én is az egészről. Hát akkor ez... Összes részt imádtam. Tényleg? Nagyon. Nekem az volt a meggyőző, hogy egy 36 éves könyvelő barátom, aki nő, ő játszott vele, és ő mondta, hogy jó, és ez engem meggyőzött. Nagyon-nagyon jó. Az ilyen történetmesélés, az emberi kapcsolatok benne teljesen, nagyon-nagyon részletesen ki vannak dolgozva, és rettentő jó. Kivétel az utolsó résznek az endingje, az egy kicsit fura, de egyébként még azzal is így jól el voltam. Csak ott ment a nagy felháborodás, hogy van egy három részes ilyen nagy eposzba illő gondolatmenet, és a vége az, amikor eldöntöd, hogy te most mit csinálsz, hogy milyen színű legyen az effekt a videón. Mi van? Tényleg? Frankon. Kék-zöld vagy piros. Megérte. Megérte a belefektetett 90 órát és 34 ezer forintot. Tudod, ki végigjátszottad az összes Mass Effect-ed. Csináltak hozzá utána egyébként normális endingeket, mert nagyon nagy volt a felháborodás érthető módon. Én azt nem néztem meg, mert akkor én már belenyugodtam, és azt mondtam, hogy nekem ez tetszett. Kék. És én ezzel teljesen jól voltam. Igen. És te, neked mi lett a vége? Zöld. Azt a mindenit! Nem ez mondod! Ez kb. Olyan, hogy utólag a Fallouthoz is készültek más befejezések, amik értelmesek voltak, nem? Így a háromhoz, úgy érted. Igen. Amit én egyébként játékot végigvittem, de csak azért, mert már leszpoilerezték az endinget, és iszonyat kíváncsi voltam rá, az a Call of Breachpad a Stalker. Mert hogy így elmondták, hogy mi a vége, és annyira hihetetlenül érdekesnek tűnt, hogy így, hát mondom, meg kell néznem. És egy igazi, kegyetlen nehéz játék volt, mondjuk nem kellett volna talán az elején veteránra állítani. De hát ugye előtte is több része, tehát minden Stalker játszottam, úgyhogy hát tudom, hülye vagy, tehát simán. Aha, ja. És tudod, abban még olyan volt, hogy így lőttél, és egy idő után ugye minél többet lőtt egy fegyverrel, elhasználódott, és néha bedzsemmelt, és akkor ott fixálgattad, közben jött rád a zombi, vagy nem tudom milyen hatfejű kutya. De nagy nehezen végig küzdöttem magamat rajta. Elértem a végére, és vártam ugye, hogy mi lesz, és akkor már tudtam, hogy mit kell válaszolni, hogy azt az endinget kapjam. Azt válaszoltam, és... aztán végig is azt is kaptam, amit leszpoilereztek, de annyira, nem tudom, a fejemben sokkal jobbnak tűnt, mint ameddig nem láttam, hogy mi lesz a vége, így kicsit csalódás volt, úgyhogy valamikor ott így megtört bennem valami, és így nem hajtok így a játékoknak a végére. Nem, Falloutot se vittem végig. Hát nem mondjuk tudom. Annak volt értelmes vége? Ez nem dönt ki a játékba semmi. A Falloutnak, 4-nek. Csak azért, hogy folytatásság. Ott még nem tartok. Meglett a... Várjál, egy picit ne... Vagy jó, csak Alex, írj már rám, léci, hogy meglette a fia, vagy sem. Csak ennyi. Teljesen. Vagy kérdezzük meg Ryan-t, a szakértőt. Jaj, Ryan, nem vagy itt véletlenül? Nem tudsz bejelentkezni, addig még lesz spoilerezett. Na mindegy. Oké, okay, következő... Én ezt Star Wars... Imperial Commando? Valaki világosítson már föl, ez itt most nem tudom, nekem itt hirtelen tűzben kéne égnem? Mert ez egy... Hát figyelj, ez egy új franchise kezdete, vagy ez valami régi? Akkor Alex ennyit írt, ennél kicsit bonyolultabb a vége. Hát tényleg, mert hogy... na jó, végig viszem francba. Francba már. Mert hogy ezt így meg lett a fia? Hát végigittem a játékot, de nem tudom. Nem emlékszem rá. De emlékszem fogalmas rá, csak sincs. Nem tudom, hogy most az igen, vagy nem. Nem vagy tudom, majd a Fallout 5-ben szintes lett. Ilyen kicsit elgondolkodtató volt az egész. Az adás után megbeszélhetjük, hogyha gondoljátok. Igen, úgyhogy én nem vagyok itt. Akkor én majd elfutok szintén. Igen. Olyan jó a játék, hogy akár én is végigvinném. De egyébként a Fallout 4-nek sosem az volt az erőssége, hogy a fő sztorit végigvitt, hanem a mellékküldetéseknek a szerteágazósága és a gyönyörű apró nüansznyai. És abból ismered meg a fő sztorit egyébként. Gyakorlatilag az helyez képbe, igen. Nem tudom, papi, te például találkoztál a mélytengeri szörnyel? Nem, azzal még nem, de mondom nekem, a kedvencem, hogy mindent vitt az egész Falloutba, azok a robotkalózok voltak, amikor ki kell, vagy segíteni kellett nekik beindítani a kalózhajójukat, ami egy épületbe volt belerobbanva, és nagy nehezen hosszú harcok árán tényleg kilőttétek a hajót, ment körülbelül egy ilyen 200 métert, és belecsapódott egy másik ilyen házba, és mondták, hogy kiváló kilövés volt. Már csak számításaim szerint 8 ilyen kilövés, és akkor elérjük a tengert, és így, oh God, milyen rosszul érezted magad, amikor elkezdett zuhanni, hogy basszus, valamit elcsesztem. Nem, én röhögtem, de nagyon durván. Szóval ez nagyon-nagyon vicces volt. Ott volt egy ilyen hatalmas, brutális robot, amit már egyszer valahol láttam, és 3 másodperc alatt megölt, és mosolyog rám egy ilyen kalóz sapkával a fején, és ez mi a fene? És akkor ilyen kalóz akcentussal beszél. És így megszólal egy másik robot, és rászól, hogy hát hol van az akcentus? És akkor, bocsáss meg, harar! Mi a fene? Tudjátok, mit vásároltam meg, és gyerekkorom nagy kedvenc emlékét frissítettem föl? Kenyeret. A The Day of the Tentacle. Nagyon rossz vagy sajnálom. Nektek az, igen, nektek az erről meg sokat beszél, erről könyörgöm sokat beszél, kedvenc játékom gyerekkorom. Ezt már Lalival így kifejtettük már legalább 3 különböző podcast alkalmából. Hogy lehet? Most jött ki. A remastered version. Hát tehát van egy eredeti. Van egy eredeti, és képzeld el, úgy csinálták meg, hogyha megnyomod az F1-et. Nem japán. De jobb a grafikája, nem? De jobb a grafikája. Viszont úgy csinálták meg, hogy az F1-jel át tudsz váltani a régi dizájnra, de nem csak annyi történt, hogy felújították, hanem például a régibe úgy volt, hogy kb. A képernyő alsó egyharmadát az ilyen akciógombok tették ki, és hát ilyen, elég gagyi. Itt viszont megcsinálták azt, hogy rendesen ilyen pop-up menü lesz, és akkor úgy tudsz kattingatni. És gyerekkoromban egy kukkot nem értettünk belőle, mert gyakorlatilag ilyen 6-osok vagy 7-esek voltunk. A egyetlen egy srácnak, osztálytársunknak volt számítógépe, PC-je, és akkor oda elmentünk, és akkor körbeültük 7-en, és így kattingattunk mindenre, és amit lehetett, pörgettünk át, mert lövésünk nem volt róla, hogy mi van, csak úgy nagyjából kitaláltuk, hogy mi történt, de most már értem a poénokat, és akkora iszonyat nagy poénok vannak benne, meg ilyen mindenféle ilyen utalások, meg gegek. Például van, ugye az a sztori, hogy 3 idősíkon mozog, de egy helyszínen. A történet, van, aki ugye itt van, van, aki ott van, van, aki egy másik időségben van, és mindegyiket, mind a 3 karaktert tudod irányítani, és a múltban pont annál a háznál vagy, ahol írják a függetlenségi nyilatkozatot, ott van a George Washington, meg gyakorlatilag minden ilyen nagyobb koponya. És fölmész az emeletre, és ott van egy ilyen szövőnő, aki így káromkodik, hogy a büdös francba, már igazán is bejössz, na mi van, már megint egy új zászló ötlettel álltak elő? Tudod, lenne az elnökök, meg az elnök jelöltek, és akkor így ott el egy ilyen rocker csávó, akivel vagy, hát igen, azt akarják, hogy legyen egy robot unikorn is rajta, mindenféle bombázó sasokkal, és tudod, így az amerikai zászlónak a mintáját így gyakorlatilag átszabod. Tehát, hogy tulajdonképpen így belevariál a múltba, és akkor így a jövőben meg ilyen, olyan lesz az amerikai zászló, hogy ilyen robot sasok rajta bombáznak, meg mit tudom én, tehát egy ilyen teljesen extrém hülyeség. De aztán persze valamire azt mondja, hogy nem akarom befolyásolni a múltat. Ja, persze nem. Úgyhogy nagyon jó játék, 15 euróba került, és nagyon féltem tőle, hogy nem lesz így gagyi érzés vele játszani, de tökre nem. Amit egyébként jobban elviselnék, hogyha például mobilra portolnák, az tök menő lenne. Mert hogy egyébként meg körülbelül olyan komplex játék, hogy bár nem tudom talán a kis itemeket mennyire tudnád észrevenni, de ilyen, tehát például ilyenek vannak benne, hogy egy szobrásznak ki kell cserélni a kalapácsát egy balkezes kalapácsra, érted? Balkezes kalapács. És akkor helyet cserél a másik sráccal, és így a szobornak megváltozik az alakja. És amikor ezt megcsinálod, akkor a jövőben egy nőt ki tudsz lökni az irodából, és nem tudja elkapni a szobornak a kezét. Mert már a szobornak a keze a másik oldalon van, hiszen a múltban változtattál dolgokat. Tehát ilyen nagyon-nagyon váratlan hülyeségek vannak benne, de tele van iszonyat jó humorral. Tehát ott van egy beszélő ló. Akkor, ó, a lovak beszélnek? Ja, ja, beszélnek. Te is beszélsz, én is beszélek, milyen meglepő. Tudod, és így teljesen leoldja a ló a gyereket. De hát hogy eddig nem vettem észre, hogy beszéltek, és mondja a ló, talán mert eddig semki, és egy ló sem volt, akinek lett volna bármi hozzáfűzni, vagy bármi kommentje hozzá, tudod, és akkor a csávó, hogy ó, most már mindent értek. Tehát ilyen teljes abszurd hülyeség. Úgyhogy retrofaktorért is megéri, meg hát esetleg valaki akar egy ilyen jó kis kalandjátékot beszerezni magának, akkor szerintem csapjon le rá. Van Steamen is egyébként. De hogyha ezt tetszett, akkor a Maniac Mansion-t is érdemes megnézned. Azt szerintem még nincsen felújítva, de ott is pár szereplő vissza fog köszönni. És zseniális. Azon is hát igen, azt tudom, hogy az az előzménye. És ebben a játékban van egy szoba, a The Day of the Tentacles-be, van egy szoba, ahol van egy PC, ahol a játék első verzióját, tehát az első részét lehet játszani a második részen belül. Úgyhogy hallgattam egy podcastet, amikor még nem jött ki a játék, és megkérdezték, hogy vajon a felújított második részben, amikor odamész a géphez és játszasz az első résszel, na akkor az első részt is felújították? Tudod? És ilyen teljes ilyen mindfuck az egész. Hát igen, van benne tartalom bőven. Nem tudom, hány óra alatt lehet végigjátszani. Na jó, ennyi. Elmeséltem a dolgaimat. Oké, Star Wars Imperial Commando. Senkit nem hatott meg. Van ez a... Mercenaries? Vagy nem tudom mi ez. Mercenaries. Ez mi? Én nekem ez nincs meg. Hát én is most rákerestem, hogy megnézem, hogy milyen volt a kettő, de... Nem hozott tűzbe a dolog. Ilyen túl nagy nyomot nem hagyott bennem. Hát ilyen hozzáállással nem is fog. Na, Battlefield 5. Eastern Front. Egyébként nem, csak még annyit akartam mondani a izéhez, hogy hát nem lep meg, hogy ilyen az új Star Wars játék, és szerintetek jó lesz? Új Star Wars. Hát nem tudom. Engem meg annyira nem érdekel. Star Wars 1980-as évektől kezdve nem. Meg lesz rá úgyis ez a x millió ember, aki megveszi és játszik hát, vele, mert nagyon-nagyon szereti a Star Wars, szóval. Csak hogy ugye most ez az utóbbi Battlefront játék, hát ez nem volt valami jó. Hát igen, szép rakhattak volt. Volna bele akár tartalmat is. De szép volt. Attól független egyébként jön egy új Battlefront. Hát igen, azért mondom. És az már free to play lesz végre. Remélem, és annyit ért lesznek majd ilyen lázadó ládák. Ez körülbelül olyan feeling, nem mint a halálos iramban filmek. Hogy tudod, hogy mit kapsz, de ugyanúgy megnézed. Igen. Kocsik teljesen gravitációtól elhasalva. Tulajdonképpen teljesen hülyeségeket csinálnak, de mégis meg fogod nézni. Akkor én vagyok itt az egyetlen, aki így már egy ideje elege lett belőle. De... Egyet se láttam. Én a Tokiónál kiszálltam. Én is, tehát hogy még láttam. Én lelkes vagyok. Én láttam még azt talán, amikor egy széfet hurcoltak végig. Az a hatodik rész volt. Az a hatodik rész volt, na ott mondtam azt, hogy oh my god. Az a hatodik és egyben utolsó rész. Már utolsó előtti. Utolsó előtti. De egyébként Alex. A hetedikben, tehát, tudod, az a izé, hogy van az, amikor tudod, hogy mi az, ami bullshit egy filmben. Igen. És úgy elhiszed, hogy egy ilyen film úgy fog tolni bullshitet az arcodban, mert hát muszáj neki ahhoz, hogy eladható legyen. De ez a film, ez 90 másodpercenként tol egy bullshitet az arcodban, legalábbis az utolsó része. Tehát amikor a csávó egy dobbantással lebont egy parkolóházat, tehát számomra az egy ilyen hihetetlen. Tehát, hogy dobbantással? Még film, igen, tehát ott fölrobban valami a parkolóházban, vagy nem tudom már mi a sztori, és így elkezd beszakadni a föld. És akkor egy ilyen iszonyatosan elmés mondat kíséretében, hogy az utca velem van, vagy valami ilyesmi a mondat, rá rúg egyet éppen alatta, a lábai alatt összeomló parkolóházra, és ez a rúgás, ez elég ahhoz, hogy a parkolóház vasbeton szerkezetét oly módon megbontsa, hogy tulajdonképpen összeomlik az egész emelet, amin vannak. Hát... ez mondjuk már... Azért az erős, nem? Ez már majdnem műszi. Hát, meg hogy egy sugárhajtású drón simán utolérnek egy mentőautóval, érted? Hát... Figyelj, én a Lucy után teljesen immunis vagyok bármire. Tehát a Lucy-nél nagyobb hülyeséget nem lehetett. Nem, tehát az időutazó Isten pendrive az már azért az a szint szerintem, ami... Mi? Nem láttad a Lucy-t? Nem. Hát itt az idő. Ma este ez legyen a programod. Időutazó Isten pendrive. Így van, és azt hiszed, hogy túlzok, de nem. Valaki linkelje már be Papinak ide a chatbe azt a podcastet, ahol Kaveri elmesélte, hogy miről szól a film. Hallod, azt a podcast részt megnéztem legalább 30-szor, ahogy rage-el rajta Kaveri, és az a bullshit áradat olyan szinten epikus, azt valaki írja meg, hogy hanyadik rész, és én belinkelem neked idővel. Tényleg, ez nézd meg, papi, ez egyszerűen nem a filmet, hanem a podcast részt. Na most nézd meg, mert kiérsz. Tehát az legalább olyan szintű volt. Egyszer átjött az egyik barátnőm, hozott egy ilyen nagyon jó filmet, mondta, hogy mindenképpen nézzük meg. Az egész olyan volt, hogy már majdnem felkötöttem magam, csak féltem, hogy nem bír el a lámpa. És akkor eljutottunk addig, hogy az egyik szereplő így néz a lámpára, és azt mondja, hogy és te mióta tudod, hogy lámpa vagy? És így, de ne. Igen, pontosan. Lámpa. Igen, beszél a lámpához, hogy mióta tudja, hogy lámpa. Ezért mondom, hogy az Isten pendrive, ez kb. Egy szinten lehet azzal a filmmel. Hú, az durva, az is kemény lehet. Gyűjteni kéne az ilyen filmeket, nem? Erős. Valamikor megkeresem és elküldöm neked. Kéne ilyen challenge-eket csinálni, hogy ilyen nagyon-nagyon zsé filmek. Igen, de nem ez a... De nem az úgy rossz, hogy csak hogy rossz. Hanem, hogy bullshit. Hanem, hogy ilyen nagyon... Igen. Tehát nagyon nagy baromság. De ez a Lucy, ez garantálom, tehát ilyen jót még nem fogsz, tehát ilyen jót rég szórakoztál. Komolyan, hidd el nekem. De hát abban híres emberek vannak, legalábbis egy biztos. De nem menti meg ettől függetlenül. Megpróbálták Morgan Freeman belerakni, hát ha akkor elhiszed. Végis benn volt Morgan Freeman, csak ő volt a HDD. Azt hiszem, hogy ő volt a pendrive-nak a hangja. De egyébként, Papi, tényleg te sok filmet nézel, honnan lehet fölismerni egy Luc Besson filmet? Passzolom. Hát egy olyan autósüldözésről. Nem, egy olyan autósüldözésről, amiben legalább 100 Peugeot összetörik. Az így fixen minden Luc Besson filmben benne van. Egyébként igen. Ez a Lucy is Luc Besson. A Peugeot-nál dolgozik. És így adnak autókat. Toljunk már valami reklámot nektek. Jó, viszünk oda megint egy rakat Peugeot. Csináltok valamit akartok, tudom. Vagy tényleg, vagy így megvették a Peugeot-tól a licencet, és akkor a Peugeot-nak a CGI modellei vannak meg, tudod. Igen. Különösen 206-os, abból törik össze a legtöbb. Tökön fog felmenni 3 Daisy Marketre, tudod? Igen. Jó lesz a Peugeot. Yes, a free car models. Igen. És instant Peugeot 206 police felirattal. Igen, és halványan rajta majd trial. Igen. És igen, így megy így a Lucy, és így jön egy ütközés, és így ennyit hallasz. Oh dear jungle. Igen, és mikor így, és az ablakok az épületen meg ilyen így át vannak húzva, és mindenhol ott van, hogy Shutterstock. Shutterstock. meg wallbase. Hát igen. Ugye a Lucy nem áll messze ettől. Az a durva, hogy ez egy tök látványos film, tehát a film, tehát ha nincs vége a filmnek, még azt mondom, hát nem mondom azt, de tehát az utolsó egyharmada az konkrétan így aki valaha látott már skifit, vagy olvasott skifit, vagy le tudja írni, hogy skifi, vagy legalább el tudja olvasni, hogy skifi, az egyszerűen kiakad rajta, mert olyan mérhetetlen nagy baromság, hogy... Igen, mert a skifi ugye az a science fiction, tehát abban benne van science. Igen. A Lucy-ben nincs. Az csak fiction. Az csak a fiction, nincs, meg igen. A... Nem tudom, mi van benne. Tudjátok, mi jut erről eszembe? Az Ultraviolet. Emlékeztek ti még arra? Jó. Sajnos, igen. Mila Jovovich volt benne, azt hitted, hogy jó lesz, és megnézted, és sírtál közben. Igen, és így nem értetted. Így. Minden egyes képkockáért kár volt. Igen. De azt tudjátok, hogy Mila Jovovich az... Hát, hogy ultraviolet, keres rá, és könnyez. De nem, lehet az a baj, hogy rengeteg filmet láttam, de a neveikre, tehát biztos veletek is előfordul, hogy van nagyon sok film, amit így felismersz, de a nevét nem. Azért kérdezem, hogy mi történt benne, mert hát, ha akkor be tudok csatlakozni a... Te, megmondom őszintén, elképzelésem sincs, hogy mi történt benne, de tényleg. Tehát volt a Mila Jovovics, akinek lila volt a haj, és kardozott, amikor mindenki lőtt rá gépfegyverrel, és nyert. Tehát nekem ennyi maradt mondjuk, meg a filmből. Mondjuk az a Kill Bill-ben is benne van. Hát, jó, de... Érted. De most stílusosabb. Igen, ott legalább fröcsög a vér. Hát meg itt rengeteg volt a CGI, és az összes legalább 15 forintba került. Igen. Szóval így látszott rajtuk, hogy uram, atyám, ez mi, ez ilyen izé? Ez egy ilyen régi Half-Life 1-es helikopter modell? Vagy ez most, ez mi történt? Igen, ilyen geek-rendesen, ilyen bőrdemik szint, tudod, amikor így igen, nyilván ebből a nézők sokat értettek ebből, hogy így nektek így mutattam a webkamerába. Nem tudom, egyébként a Mila Jovovics azért vicces, mert ő csak akkor csinál filmet, ha éppen egy rendező férje van. Mert hogy a Kaptár is konkrétan úgy született, hogy a rendező a férje volt, aztán az Ultraviolet is úgy született, és miben játszott? Még az Ötödik Elembe, utána kéne nézni, de szinte biztos vagyok, hogy ott is valakinek a férje, vagy tehát valaki... Luc Besson, köszönöm. Úgyhogy... Abban nem volt Peugeot, hoppá. Abban nem volt igen, Peugeot. Azért normális film, azért jó film, hogy Luc Bessonnak nem volt benne semmi Peugeot. Ott az űrautók között sem volt? Nem tudom. Mert ott azért voltak ilyen utalások, de erre nem figyeltem. Amerikai űrtaxik. Annyiszor láttam azt a filmet, emlékeznék rá, ha lenne benne bármilyen, de szerintem márkajelzés sem volt. Szuperzöld volt. Szuperzöld. Világjegy! Emlékeztek erre a poénra? Világjegy. Érti, hogy világjegy, jó van. Érti, hogy világjegy, jó. És az a helyzet, hogy ezt akárhol próbáltam így eltolni, mit tudom én, voltunk múltkor ilyen wellness hétvégén, és így kéretném a belépőjüket, és így feltartottam világjegy, és csak így teljesen hülyén néztek rám. Sajnos élek ezzel. Az a baj, hogy erről már múltkor beszéltünk, hogy amikor a legrosszabb, a kínosabbnál kínosabb, amikor egy tök egyértelmű point elsütsz, és igen, nem érti. Filmbeli utalást is nem érti. És nem érti, és nézel magad elé, ő néz rád, tudod? És így mind a ketten így azt kívánjátok, bárcsak ez a szituáció most itt vége lenne. Igen, visszapörgethetnénk az visszapörgethetnénk. Igen, és akkor csak így odaadnám a jegyem. Köszi, viszlát. És így magamba, világjegy. Jó, csirke. Érted, most ezt nem hisz egy étterembe, és nem ismeri a pincér, hogy mit csinálsz, akkor mikor kérdezik, hogy megvannak eléged, hogy jó, csirke, és ha nem érti, akkor ez esküszöm, ha legközelebb megállít egy rendőr, bedobom ezt a világjegyet neki. Komolyan. Világjegy. És így hát a földre, a földre! A földre! Igen, azt akartam kezét mondani, hogy világjegy, szálljon ki a gépjárműből! Nem, így azt mondom, világjegy! Jó, fújja meg a szontát, legyen szíves! Na jó van, figyelj, papi, beraktál nekünk ide egy Riot. Riotos... Az én voltam. Nem. Nem, voltál? Az én színem. Marci. Na, Marci, már de jó, már, akkor már Marci. Már kennéd papírra az egészet. Igen, Marci, beraktál akkor te ide egy Riotos reklámot, amit most hang nélkül néztem meg. Vicces, kreatív, oltogatós reklám. Nem. Ez egy gyűrű a hóba gyakorlatilag, én ennyit egy gyűrű a hóba, és azért került be az a kis videó, mert... Igen, nem, mert a Riot csinál olyan reklámokat folyamatosan saját magának, mindenféle új karakterek előtt, meg ilyesmi, amilyen konkrét összeesküvés elméleteket indítanak el emberekben. Nem úgy csinálják, hogy kirakják az adott karaktert, hogy ez lesz 2 hónap múlva, hanem mindig ilyen valami kis port ellegyintenek. És erről jutott eszembe az a téma, hogy ha ti ismertek ilyen reklámokat, vagy ilyen bújtatott dolgokat, amiken így ti is elkezdtek agyalni, hogy az mi lehet, akkor azokról, ilyen jó, poénos, ilyen oldogatós, ilyen hülyéskedős reklámokról. Nem, az egyik telefoncégnek volt egy ilyen, arra emlékeztek? Így valami ősemberek, vagy mit, vagy ilyen, nem is egy ilyen hajót öröttek, nyomadtak valamit, és utána kiderült, hogy ez egy feltöltős kártyás csomag lesz. De van még egy hónapig nyomták, és semmi más nem nyomták. Amikor a kis saj elkezd táncolni, és az egész úgy néz ki, mint egy home videó, az nincs meg? Az valami Samsung reklám volt talán. Jaj, tényleg, ha már itt tartunk, azt nem akkor... 18 pluszos Balázs. Nem, abszolút nem. Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk már a reklámokról. Ugye ezt... És figyeld, és így Alex el fogja mondani ugyanazt, amit Marci. Nem, amik nagyon megmaradtak vagy. Bennetek. Inkább ezt mondom, tehát mert ugye most, de olyan reklám, ami már régi és úgy maradt meg benne, tehát bármikor életedben vissza tudnád idézni, pedig nem most lát. Na figyelj, benyomtam Marcinak TS-re. Marcinak a nézése, Alex, nyasgál. Benyomtam TS-re, ez így kell. Ez így benne van ebbe is. Tehát, hogy és most, hogy a férfiak elmentek, pont. Ez így került fel ez a videó YouTube-ra. Még annó, tehát ugyanez volt a címe, és nem, tehát így nem volt beleírva sehol egy Samsung reklám, hanem a végén derült ki, amikor megnézted. Már pedig megnézted. Ja, tehát ez már pedig megnézted féle reklám. Egy aranyos kislány ugrál egy szőnyegen, ezt látjuk tulajdonképpen, egy zenére, nagyon vicces, bejönnek a felnőttek is ugrálni. De még többen ugrálnak. Ez rengetegen ugrálnak, igen. Iszonyat sokan van. Ugrálnak, és Galaxy és Samsung ez? Galaxy 80. 580, te jó ég, ez hány éve készült? 100? Ez elég régi ez a reklám, igen, ez még ilyen... Ne viccelj, hát... Még a dinoszauruszoknak készült. A Samsung Galaxy 580-nal lehet Google Talkozni. Hát a méltán népszerű, a Messengert alázó, a WhatsAppot kenterbe verő, a Vibert kitó... Wikipedia? ...chat programmal. Google Talk? Google Talk, az nem vágod? Nem. Nem ez a neve? Google Talk? De nem G-Talk, vagy valami ilyesmi. A levelezésben is van, nem? Valószínűleg Talk, és nem Talk. Talk mert ilyen. Hallod, ha te tudsz különbséget tenni abba, hogy én úgy mondom, hogy Talk, vagy úgy, hogy Talk. Talk. És talk. Ezt leírod, és valami más. Talk Smash! Nem, hát, mert ezt úgy írom, hogy T-H-Alk. Tehát Talk. Google Talk. Az ilyen... Tariki? Talk. Tariki, nekem Google. Egyébként egy pannon feltöltő kártya volt végül is aztán. D-Juice. Semmi más nem volt írva, csak hogy D-Juice, és akkor mindenki mondta, hogy hú, ez egy új sorozat lesz a Viván. Meg ez lesz, meg az lesz, és akkor így miért? Szar, feltöltő kártya. Azért milyen kemény, amikor még az MTV meg a nyúlon túl. Egyrészt zene ment, de másrészt... Hát az... egyrészt zene ment, de másrészt mentek rajta rendes sorozatok. South Park, Jackass, meg stb. Tehát rendesen mentek. Hát ez inkább az MTV. MTV-ben nem találkoztam. Baby Sam Butthead, meg a Celebrity Deathmatch. De V-ben nem volt ilyen. V-ben ilyen megálló, meg ilyenek voltak. És akkor még mentek ezek a küldjünk egy számot. Én nem tudom, még megye, de ez így már... Én benne voltam az egyikben, és kértem számot. Tényleg, és mit kértél, és kinek az volt a legrosszabb, hogy ez nagyon vicces volt, akkor még nagyon éltem az ilyen death metal korszakomat, és Marduk koncertre mentünk, és a 10. számnál feladtam, amikor próbáltam bármit kérni, amit én meghallgattam, és a kezembe nyomtak egy listát, és akkor azt hiszem, hogy kértünk egy Guano Apes-t. Wow. Meg egy himet, szóval ez nagyon messze volt tőlünk, de ja benne voltunk, és tényleg de pont egy ilyen death metal koncertre mentünk, így halál, tudod, ez a fehér-feketén kifestve így teljesen, mint a halálbohócok kb. Hát igen, én is voltam tini. És kinek mi? Értek, és kértem egy hímszámot, az ilyen romantikus lamet, így majd bepisíltem a nevetéstől utána, amikor de én ezt visszanéztem. Egyébként egy akvától a Barbie Girl kellett volna, szerintem nagyobb ütött volna. Vagy valami Baby Gabitól. És akkor az akvától a Barbie Girl. Azt így mondtam, hogy egy Barbie Girl. Csendel. Die, motherfucker, die. Barbie, motherfucker, Barbie, motherfucker. Barbie. Nem kis volt régen a suliba, hozzám is jöttek, én is kérhettem, én Katy Perry Fire, milyen nem jut eszembe. Ja, amikor te jártál a suliba, akkor már élt a Katy Perry. Fireworks. Az, Fireworks, na Katy Perry Fireworks-ot kértem. És megadtad igen. Neki. Ebből látszik, hogy más generáció érted, Guano Apes-ot kértem a Katy Perry-t, hát ez ja, ilyen. Én meg biztos Wu-Tang-től kértem volna a Dog Shit című számot. Ami egyébként egy iszonyat jó szám volt, végig, tehát ennyi történt, az elején lövöldözés, káromkodás, kutyaugatás, és utána így emlékeztek? És így ennyi volt az egész szám, és így vittük így a vállunkon a magnót. Én nem ilyen death metalos voltam, hanem elhittem magamról, hogy gettóba lakok, meg rapperek vagyunk, és akkor így mentünk, izék, meg az utca nevet, igen, persze. És akkor a Super Nintendo, meg a 32 sebesség, és izé mountain bike, de minket az utca nevelt, és izé, és izé, százrangyos PC 20 éve, tudod, és akkor neveltük ott magunkat az utcán, nagyon-nagyon-nagyon kemény volt. Az megvan még, amikor volt egy ilyen, nem tudom, talán a Kenónál volt egy ilyen, hogy az Uszics Mátyás járkált egy kamerával, és akkor izé oda mentek emberekhez, és ha volt náluk érvényes Kenó szelvény, akkor nyertek. Jaj, emlékszem. Az megvan? Na ez velem úgy történt meg, már nem az, hogy nyertem, hanem hogy itt találkoztam velük, és így kérdezték, hogy hol van, hogy mutassak, bejöttek az iskolába, egy általános iskolába, és mondták, hogy hol van a tanár, és így bementek a tanáriba, öcsém, és a nyelvtantanár nyert egy millát. Volt nála érvényes kenószerű. Wow. Az milyen rekt. Wow. És egyben az iskolában tudott, tehát ahova így igen, be sem mehetnének. Igen. Tehát már csak az lett volna szebb, ha egy Marlboróval a szájában nyerjük. Tehát ilyen nagyon durva, hogy nyelvtantanárunk, képzeld el. De lehet, hogy még valahol neten a videót meg is lehet róla találni. Hogy és így örült keresünk. Egyébként? Aha, így örült. Hát még te nem örültél volna? Most ezt figyelj, ez 90... Várjál, ez mikor volt? Ez 95-ben vagy 6-ban. Azért 95-ben vagy 6-ban egy milla még ért valamit. Hát 95-ben vagy 6-ban egy milla az egy lakás volt gyakorlatilag. Ja. Tehát így nem tudom, de alapból a koncepció, tehát valaki oda megy hozzád és ad egy millát. Örülnél neki? Nem! Vidd innen a szaros milládat! Na jó, de csak akkor, hogy ha volt nálad érvényes kenószelvény, ez csak akkor volt. Tehát, ja, hogy volt nálad érvényes szelvény. Mindig van nálam érvényes kenószelvény. Vagy ilyen Cavalry Life-osan, jó, menj ne balra valóda, hülye gyerek. Egy oda jön és így, ne haragudj, sietek. Kiszorod a szemem az apró pénze állat, nem is értem. Mint hogyha izék lennének, tudod, ilyen utcai kéregetők, tudod. Bocs, sietek. De hát 1 millió, olyan hagyjál békén. Volt, amire én emlékszem, ami nagyon nagy lázba tartott minket annó, ha már így kitértünk rá, azok a ilyen kupakgyűjtögetések, hogy A oldal, B oldal a Pepsi-nél. Akkor A oldal, mit tudom én, 5000, és akkor a B oldal, hogyha ugyanolyan kupakod volt, 5000, és a kettő együtt, akkor az 5000-et ért. Tehát, hogy tudod, ha megvolt a párja. És akkor a magyar mit csinált? Tele volt a bazár ilyen hirdetésekkel. Van egy A5, egy B4000-es, egy A500-as, egy B2 milliós, tudod, és akkor így mentek a hirdetések, aztán így nagyon hamar leállította a Pepsi ezt a... Régen ennél volt jobb. A Lézbe, a Léz chipsbe. Régen konkrétan pénz volt benne. Most is jó volt. És elmentünk, és akkor nyertünk még benne. Két chipset. Csak nem az volt, hogy még két chips, hanem itt van, benne volt egy 500-as. Egy 500-as volt belehajtva, meg 200-as. Ja, ez most is volt, a Csió csinálta nemrég. Ezt 5 millió forintnyi KP-t tettek zacskókba, és voltak ismerőseim, akik mondták, hogy 1000 meg 2000-eseket találtak bennük. Nice. Ennek nem elég lett vége ennek a kampányt, nem? Bemegy a izé 10 éves, nyer egy chipsbe, 2000 forint, az vesz két izét, ilyen Tesco vodkát, kösz. Most már, igen, most már nem. Az eladó, hogy elmondtál már, de itt ad egy nem nézi, így csak lenni elmondtál már, hogy oké, hello. Amúgy szigorúak. Most már a 10 éves nem két Tesco vodkát vesz, hanem egy Tesco vodkát és egy piros Marbolót, hogy azért kényelmes legyen az esti parti. Mindig Maria vodka torkát, ezért rá kell színni, egy piros marbolót. Persze, de ahogy is, hát megveszi először is a Commerce vodkát, aztán pedig rá ilyen, tudod, ezt a Milkway, tehát nem is Milky Way, Milkway, narancsos, nem ilyen narancsos italt, tudod, hogy ami a kísérő, tudod. És akkor így sugárba hányás gyakorlatilag. Annál undorítóbb a világon nincsen. De nekem voltak ilyen ismerőseim így nagyon régen, meg osztálytársaim, hogy az volt a kísérő, hogy a legeslegolcsóbb pia a boltban. És ó, gyerekek. Hát egyszer 24 órás... De 24 órás focira nem volt pénzünk, és vettünk Tesco vodkát, és az volt ráírva, hogy vodka ízű szesz. Szeszes ital. Mint a tipli. Én is megküzdöttem. Ezzel is megküzdöttem, tehát rá volt írva nem a vodkára, a pálinkára volt ráírva, képzeljétek el a Tesco-ba, value, még akkor ment ez a value design, tehát ez a piros-fehér, és igen. Rá volt írva, hogy baraszk ízesítésű szeszes ital, és rá volt írva pálinka, de az nem pálinka, tehát... Hát egyébként nagy részt azért is lehet, mert most néztem valamikor, volt egy ilyen nagy kampánya pálinka mellett, hogy megpróbálják olyan szintre felhozni Magyarországon, mint mondjuk a bort, hogy tudjátok, hogy, hogy a pálinka is legyen elegáns, meg legyen biznisz, meg ilyenek. Abban mondták el, hogy most már csak azt nevezhetik tisztán pálinkának, amiben semmi más nincsen, csak a pálinka. Hogyha már mézzel van, az már nem pálinka. Nem lehet mézet rakni bele, nem lehet mondjuk beledobni, azt hiszem már gyümölcsöt is. Csak a tiszta párlagot hívhatják pálinkának, és ezért van az, hogy a boltoknak a polcain látjátok, hogy, hogy pálinka tartalmi szaszesita, vagy, vagy az, hogy likőr, és ott a hátuljára van írva, hogy egyébként pálinka van benne. Igen, és így látod, hogy a boltban a pálinkát így integetnek a fütyülősnek. Hát ez olyan, hogy kivel beszélgetünk, hogy nincsen, ja, mindegy, most pont nincsen itt, hogy nincsen skót, vagy nincs ír sör, mert hogy ezt nem sörnek hívják, hanem valami másnak, tehát hogy van rá egy külön szavuk. És ugyanilyen, hogy mit tudom én, amit bemész a boltba, és hú, ittam egy üveg viszkit, jaja, persze, apám, te soha nem ittál viszkit. Mert hogy ugye már rá se írják egyébként sok helyen, hogy viszki, mert hogy annak is van egy, hogy miből készült, hogyan gyártották. Tehát a pálinka is egy ilyen, hogy pálinka ugye csak az lehet, ami megfelel ezeknek a kritériumoknak, és ha te beleraksz, mit tudom én, mézet, nyilván fincsi lesz, vagy hát nem tudom, lehet, hogy nem, de hogy az már nem pálinka, az már valami mix, vagy nem tudom. Na mindegy, miért beszélünk egyébként erről? Igen, nem tudom, hogy jutottunk el idáig. A gyerekek, amihez mellé csomagolják a kólát a boltba, az nem viszki. Micsoda? Gyerekek, amihez mellé csomagolják a kólát a boltban, az nem viszki. Ja. Az bourbon maximum. Nem, mert na, a bourbon meg nem. Izével is szeggyömbérrel, az már megint más. Pont most néztem, visszatérve egyébként az eredeti témához, csak egy mondatra, úgy itt a rejtős dologok kapcsolatban reklám, hogy láttam egy reklámot nemrég, egy Burger King McDonald's kombóból, és az volt maga a reklám, hogy megy az úton egy családi verda, benne két ember, egy fiú meg egy lány, egy férfi meg egy nő. És hát ez tök jó, mennek, kétféleképpen elmondtad. Mennek az úton, és nem azért, mert nem 14 évesek, hanem érted, hogy na mindegy, mennek az úton, és látnak két táblát egymás, mert az egyik egy McDonald's, a másik a Burger. A McDonald's alá az van írva, hogy 3 kilométer, a Burger Kingnél meg az van írva, hogy 145 kilométer, és alatta még tudod, így tökre le van levezetve, mint egy ilyen GPS-ből tudod, hogy ott fordulni kell majd balra, jobbra, egyenesen átmenni a hidon, stb. Jó, elindulnak, mennek, és akkor odaérnek a Mackeyhez. Oda mennek a McDrive-ba, kérnek egy kávét, és akkor csak egy kávé lesz? Hát igen, még hosszú az utunk. És akkor megfogják, megisszák a kávét, és bemennek a Burger Kingbe, és akkor leülnek, és na ezért megérte várni, és így anyád, és így végére a szövegként írva. Végére szövegnek írva. Köszönöm, a végére a szöveg az volt, hogy köszönjük McDonald's, hogy mindenhol ott vagy. És ennyi. De ez, egy mondom, ez nagyon rekt, ez tudja, hogy belementek ebbe? Tehát, ez hogy... nagyon, nem tudom, hogy egyébként hivatalos reklámról beszélünk, belinkelem nektek. Szoktak ilyen oltogatásos reklámokat csinálni, de ez talán egy kicsit túlzás. Ha azt hiszitek, hogy ez a túlzás, akkor mutatok egyet, jó? Itt van a link egyébként, egy 1 perc 14-es videó. Ez egyáltalán nem túlzás. Nézzétek meg ezt az Audi reklámot. De hogy az olyan reklám, ami licenszelt, lement tévébe, stb. Igen, A másik márkának ebbe ugye bele kell egyeznie, mert különben nem mutathatod. Mert szétperelik a seggedet is, nem? Hát üzletrontásnak számít, nem? Igen. Szerintem. Az a baj, hogy ugye én hang nélkül tudom csak megnézni. Ezért kell például kiírni ugye különböző műsorokba, hogy termékmegjelenítés található, meg már ilyen szabályok vannak, hogy a márkára már ennyire kell vigyázni, hát akkor egy másik reklám, tehát nem fikázhatod le a másik márkát egy reklámban, amit eladsz. Fikázni nem fikázhatod le, úgy van erre hivatalos szabály, hogy nem mondhatod azt, hogy ne vegyék a másikat. Hogy egy reklámban hivatalosan nem mondhatod azt, hogy mondjuk reklámozom az IKEA-s poharat, de mondjuk a IKEA-s pohár is ott van, és az a konkurenciám, akkor nem mondhatom azt én, mint IKEA pohár reklámozó, hogy a Kika pohárnak rosszabb például az összetétele. Nem, azt mondhatod, hogy a te terméked mivel jobb. Tehát igen. Ezt mondhatod. Ezt így mondhatod. Van. Igen, és ha megnéztétek ezt az Audi reklámot... Persze. Persze. Tehát, hogyha megnéztétek ezt a reklámot, akkor látjátok, hogy ennek a végén is csak az van odaírva, hogy az Audi gyorsabban növekszik, mint a többi márka. Igen, igen. És egy olajcserére rámegy a vagyonod. Igen. Az Audi-nál? Mhm. Uh-huh. Hát, már lassan mindennél, igen. De ha már hát a reklámoknál ezek... tartunk, mond nektek valamit, és remélem, hogy igen, az a szlogen, hogy life is short, play more. Igen. Amikor kilövik a babát, nem? És akkor a végén meg reklám. Ez mi? Ezt nem az valami konzol Xbox reklám volt, nem talán. Igen. Pontosan ezért kérdeztem. Beteg, az... Vagy nem az? Ez szerintem... De. Beteg. De... Ez mi, szerintem nagyon sok embernél elérte. Igen. Nagyon sok embernél elérte azt, hogy megjegyezze egy jó időjére az igen. Xboxot. Igen. Elég... Egy közben linkelem TS-re a BMW-nek a válasz reklámját erre az Audi-sra. Jump for two, is it day two? Jump for joy. Jump for joy, part 2, igen. Na jó. Ez mondjuk nem tudom, ez nekem sok. Hát kicsit olyan morbid, nem? Hát kicsit morbid, a levegőbe megöregszik a csávó szó szerint. Ez inkább azt sugallja, hogy mire lejön a Quantum Break-em. Én is azt éreztem, hogy így szétöregszek. Na jó, szerintem lépjünk tovább, mert ez nem nagy poén a nézőknek, hogy itt mi nézegetjük a videókat. Amiket ők nem látnak. Amiket éppen ők nem látnak, igen. Na, ezt kirakta be. Lali. Holó. Igen. Holó. Holó. Ez mi ez? Holó. Holoportation. Hello. Holoportation. Ez gyorsan menjen be a show notes-ba, hogy tudják közben nézegetni. Ez valami kegyetlen durva jó. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a hologram hogyan valósul meg a mindennapjainkban. Tehát nem úgy, mint ahogy elképzeltük, hogy van valamilyen eszköz, ami oda holografálja nekünk. Pontosabban, de van egy eszköz, csak nem egy mindenki által látható objektumá, hanem az látja, aki rajta van ez a szemüveg, a HoloLens gyakorlatilag. Hát még, mert még itt tartunk. Ki tudja, hogy mondjuk 10 év után nem egy kontaktlencse lesz a HoloLensből. Durva. És akkor csak bemész mondjuk a ott lévő wifi hálózatba, becsatlakozik a izé, Pistikének a wifi-jéhez, és akkor ugyanazt látják. Vagy mondjuk bemész egy boltba, és igen, egy virtuális tényleg eladó, mondjuk ott. Vagy most gondolj bele, van egy ilyen kontaktlencséd, és bemész egy Lego boltba, és ott áll egy Lego figura, és üdvözöllek, hogy megjöttél, mit tudom én, és vedd meg a legújabb termékünket. Azt hittem, hogy ötezer! Tudod, pénz! Ötezer lesz! Gumival van a gyerekül! Okay. Na. De egyébként elfelejtitek, hogy ezt VR-ral is lehetne. Mert ugye a VR készülékeken is szinte mindegyiken van már kamera. Hát igen, csak sokkal többet kell dolgoznia. Tehát például itt a Gear VR-nál, ha külső kamerát benyomom, a látószög nem olyan, plusz tehát azért, na szóval érezni, hogy így... De mondjuk nem. Egy Minecraft-ot nem tudom varázsolni az íróasztalodra, nem? Igaz. Nem akarok butaságot mondani, de a HoloLens-ben nem úgy van, hogy ahhoz nem kell dedikált PC. Alias nincsenek körbe mondjuk kábelek, amiben felbuksz meg ilyenek, szóval hogy ez nem hát olyan, ez hogy még... tudsz mászkálni szabadon? Ez még nem derült ki. Mint a Sony-nál lesz majd egy ilyen korong. Amúgy elmondom neked a... Bele kell beszélni a Breko. Azt a Sony-s korongos megoldást, ha egy HoloLens van mögötte, még azt mondom oké. Okay. Tehát akkor igen, még azt a korongot is bevállalom. Azért, mert ugye ekkora a kábel, tehát egy ilyen 10 centi, és itt lóg, és hogyha, mint a medál, tudod, mint hogyha ilyen nagyon nehéz medált viselni, így veri a meálkosodat. Ilyen arany cuccot raknék rá, meg ilyen aranyfogat, meg gyémántfogat, és akkor nika-nika-gigi-nika-nika. De fiúk, ti mindig fikázzátok ezt a szegény Sonyt emiatt, de ők legalább próbálkoztak valamivel. Hát jó, sok mindenki próbálkozott, attól még nem értékelem, mármint hogy... Lesz a HoloLensből ilyen monoklis változat? Tudod, amit így csak így fel kell rakni félszemüvegben? Ó, Alex, nagyon jó ez az új Doom trailer, mit gondolsz? De közben tudod, így izitázol, és akkor, ó, köszönöm szépen, tudod, és ilyen nagyon-nagyon gentleman, tudod. Az a baj, hogy nem lehetne 3D. Nem lenne 3D hatása az egésznek, hogyha félszemes lenne. Hát, na, akkor másikről becsukod, és csak ezzel látszik. Oh, hello, de úri vagyok. Ez nem változtat. Egy szemmel se látsz 3D-be. Alex, de, igen. Okay. De hát akkor nem zavar, hogy a másikon nincs. Oh, Papi, maximum annyi lehet, hogy ha térben elhelyezed, de egy szemmel nézed, akkor lehet, hogy van térhatása. Mert ugye nincs. A térlátásnak egy jelentős része abból is áll, hogy elmozdulnak a dolgok egymáshoz képest. Tehát, hogy amikor kicsit elmozdítod a fejed, akkor mondjuk a monitor, amit nézel, az mozdul annyit, hogy picit belátsz már mögé. És ez is ad a térérzetedhez egy kicsit. Nem ez a jelentős, de egy kicsit ad hozzá. Nem, egyik ismerősömnek az egyik szeme megszűnt létezni, így, hogy működjön, és ő mondta, hogy nem. Azóta ő nem lát 3D-be, és eléggé nehézkes egy-két dolgot elvégezni. Ne, ja, abszolút, térlátás megszűnik. Megszűnik, abban a pillanatban megszűnik a térlátásra, amint elveszteli az egyik szemed. Az borzasztó egyébként. Na mindegy, szóval mondanám, én a legjobb ilyen VR cuccok közül ezt a HoloLens-t várom a legjobban, hogy ez már egy ilyen működő valami legyen. Meg ne 3 milliárdba kerüljön. Meg ne, igen, tricsi. Tehát most mi, Kevininek? Ne viccelj már. Jó, hát nekem mindegy, mert videó van nálam. Érvényes kenószelvény, érted? Igazából azt mondod rá, hogy megsértenek azzal, hogy csak ennyi. Tudod, szóval, hogy... Egyébként durva, mert a development kit az önmagában $3000. Tehát, hogy így... Akkor mennyibe fog kerülni a végleges termék? Én nem tudom, ki a piac? Szerintem egyébként ipari felhasználás, orvostudomány, igen, én is erre gondoltam. Autótervezés, bármi. Kutatás. Az a baj, hogy orvostudományra szerintem viszont olcsó. Hát majd az ez miért drágában? Hidd el, hogy a közbeszerzésekben meg fogják tudni drágában szerezni. Nem az, hanem hogy ha ezt a Microsoft, de hogyha ezt a Microsoft úgy fejleszti ki, hogy ez egy mindenki által fogyasztható termék legyen, akkor nem lesz annyira high-tech, hogy az orvostudomány effektíve használja. Tehát értem, amit mondok, hogy egy lézeres tanulásnak műtéten... is tökéletes, hogyha belegondolsz, nem csak az, hogy ezzel műtsél, de hogyha például nem az van, hogy be kell menniük abba a kis szobába, aminek eszembe nincs már a neve, pedig voltam, halott úszkálnak ott a halott testek, és akkor nézegetheted, hogy milyen ez a láb, hogyan felmetszve, hanem ott van a HoloLens rajtad, benn ülsz mondjuk a izébe, a kis könyvtárba, és csak berakod azt a bizonyos izét, lemezt, ami kell, vagy nem tudom, belódolja, és te azzal tudsz mahinálni. Ez szerintem teljesen működőképes dolog, és sokkal részletesebben meg tudják csinálni figyelj, anélkül. Ez egy eszköz, hát itt a szoftver a lényeg utána. Tehát ha megvan az eszköz, ez lehet szórakoztató dolog, ez lehet oktatásra. Hát gondolj bele, hogy gyakorlatilag akár ilyen próbababán lehet olyan műtétet végezni, hogy a következményeket látod. Most csak mondtam egy példát. Szépészeti operációkat elvégezni. Igen. Agyátültetést. Szájszilikonoztatást. Surgeon szimulátor. Van akinek szépészeti operációnak számít az agyátültetés? Hát egyébként igen. Igen, mert ugye a Surgeon szimulátor olyan jól szimulálta az eredeti műtétet, tehát amikor a kezedbe így 360-ban csak így forogod vissza a fűrész, és próbálod megütni a fűrészsel a belső szerveket, hogy kiessenek. Meg egyébként is, hogyha úgy felszeretnéd ott nyitni azt a koponya részt, akkor egy ilyen baszont kalapácsat ott dur rárakni egyet, és akkor ha éppen úgy törik, akkor jó, de egyébként meg a kezeddel tudod még ott feszegetni a kis ott maradt csontzsarabokat. Azt akarjátok mondani, hogy a Surgeon Simulator nem hiteles? Nem, azt akarjuk mondani, hogy egy patch még ráférne. Egy olyan 200 patch. Ilyen. Az életem egy hazugság, vagy? Hát ne haragudj, Papi. De a busz szimulátorral sem leszel buszsofőr. Valószínűleg. Ne haragudj, hogy ezt mondom. Pedig én a farming szimulátorral, vagy az agrár szimulátorral pedig Már kiváltottad az ős termelőit, nem? Hogy igen, mész aztán. Driftelek azzal a szaros izével, traktorral. Már itt az összes buza meg a padláson. Alex, Alex 10 éve csak száraz morzsákon élt, tudod, hogy gyűjti a pénzt hát meg... egy farmra, és akkor most összetöröd az álmát? Hát normális vagy? Veszek olyan birkát, meg tehént, amik így pörögnek a tengelyük. Nem, veszel egy Lamborghini traktort, kecskét, veszel, nem? És így rájössz, hogy nem tud vezetni. Igen. Hát nem. Oké. Szóval akkor a kecske szimulátortól sosem lehetek kecske. Ne, azt ne hidd el, jó? Szóval az egyelőre az van legközelebb a valósághoz. Hát honnan tudod, mit érez egy kecske? Hát bá, most tudod, vagy honni nem? Tudod, hogy hát attól függ, függ arab országokban például lehet sejteni. Jó. Oké, okay. Erre van egy olyan gusztustalan viccem, de nem mondom el. Ne, hát ez már maga után. Volt a gusztustalan vicc. De Alex, de Balázstól jött. Tudom, mondjuk jó volt. És mutogat fölfele, érted? Hát most nem. Ezt mondta a pásztor is. Na, figyelj! Ká. Gyerekek! Okoztuk. Azt hittem már nem lehet, pedig még de... Még 35 perc van az adásban. Nem most kezdjünk. Ne essünk szét! Próbáljuk meg. Témáról akarok beszélni. Szóval... Téma. Milyen volt a húsvét? Nem érdekel. Ez nincs benne. Papi, most te jössz. Egybeugorjunk rám, mármint az én témámra. Oh. Igen. Jó, hát amit én hoztam most, egyből az, hogy az első, hogy bedobta a Sony az egyik ilyen tájékoztatóján, hogy gondolkoznak abban, hogy jövőben a PC-vel is kompatibilissé fogják tenni a Sony VR headsetjét, ami azért ilyen nagyon meglepő dolog, hiszen most az a legolcsóbb a piacon, és hogyha az PC-vel is kompatibilis lesz, akkor lehet, hogy ki tudnak halászni pár halat mondjuk így a hálóban. Ez egy akkora kamu, mint az állat. Megdöglik a Sony. Nem, ez egy akkora kamu, mint az állat. Mi hát nagyobb piacot tudnak így leteríteni. Hát persze, csak hogy érted, mert van egy eszköz, és akkor ja, most várjál, most hirtelen most jó erre is. Nem telne semmi egyébként, hiszen architektúrában a konzolok, a mai konzolok már kis hiány megegyeznek. Szóval ugyanazt az X64-est, vagy melyiket használják? Ez rendben. Nem akarok blödséget mondani. De ez rendben van, de ez nem fog eladni nagyon sok PS4-et így. Tehát, hogy én is erre gondolok, hogy ez így, tehát... De nem hiszem, hogy azért csinálták. De most már jó PC-re is, hát akkor... Viszont nagyon sok PS-t fog eladni. Hát nem arra kell gondolni, hogy ezzel a konzolt akarják nyomni, hanem arra, hogyha mondjuk a konzolra nem jön ki elég VR játék, gondoljunk abba, hogy nem akarnak mondjuk elegen fejleszteni rá, viszont ami PC-n van általában, az ami jó Oculus Rift-re, ugyanúgy jó HTC-re is, és akkor ezen túl mondjuk ugyanúgy jó lesz a PlayStation VR-ra is, akkor nekik az egy plusz bevétel lesz, hogy eladják azt, mert akinek van mondjuk PlayStation 4-e, tud játszani azokkal a játékokkal, mondjuk az a pár darabbal, ami kijön, de mellette tudja játszani az összes PC-s VR játékon. És például már jobb akkor, mint az Xbox platform, aminek se VR-ja, se PC-je. Mármint, hogy érted? Azért most nem úgy van, hogy az Oculus-szal ők most pusziznak? Igen. Hát, alapból úgy is volt bemutatva, szóval igen, felment a Phil Spencer, meg ilyenek. Az a, just saying. Ott azt így volt ilyen valami promóció, én egyszer láttam. Pontosan. Cikk, hogy az Oculus a Microsoftnál tekeri. Hát Xbox One-os játékot mutattak be Oculusba, azt hiszem Forzáztak. Szóval, hát, de igen. Az működik úgy is. Csak akkor egy ilyen virtuális ilyen moziba mutatták meg, szóval teljesen őrült ötlet volt. Szóval nem az volt, hogy mint a játék, hanem láttad a képernyőt előtted nagyban, és hogyha körbenéztél, akkor egy moziban voltál, és ez a... Aha, de attól még működött. Mondjuk azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon baba már az a koncepció is, hogy így tudod nézni nagyban a különböző dolgokat. Én például tegnap este a Gear VR-ral néztem meg egy filmet. Egy moziteremben. És 3D-s filmet? Ja, és 3D-s támogatta 3D-t. Nagyon-nagyon jó. Sőt, és ott is voltak nyomorultak, akik hangoskodtak, rugdosták a széket, és megkapdak őket, köpték a popcornt. Pont nem ezt akartam nem. kérdezni, hogy is ott is volt ilyen, hogy melletted valaki elkezdett beszélgetni, hogy ez ki? Meg ilyen baromságot te dumálni. De lenne ilyen mini játékben, hogy X-el dobálod a izit, a popcornt az előtted lévő hajába, vagy valami, és akkor nézed, és akkor dob meg, meg izit. Gyorsan rázzál a zacskót, meg ilyenek, és mindig, amikor oda néznek, akkor el kell engedni a gombot, hogy nem te voltál. Igen, és akkor részén a kontrán a jobb analógot így forgatni kell a szürcsel, és ezt a szívószába, és akkor... Erős. Én nagyon sok embert ismerek, aki moziban jár, és nagyon jó lenne ebben a játékban. Igen. És akkor lenyomod az analógot, az R3, azt hiszem úgy hívják azt a gombot, és akkor befögsz egyet, és akkor az ivászat, szekció éppen kész van. Zseniális. Esküszöm, meg kéne csinálni. Nem, hanem nyomsz egy, védessük egy X-et, le. És előveszed a telefonod, ami belevilágít a mellett. Igen. Igen, nem, nyomsz egy X-et, és az R2-vel tudsz rajta fényerőt állítani. És hogyan hoznátok be a játék mechanikába a 2 méter magas elétbe ülő kosarat? Nem, de ki tudnád állapolni, hogy tudjál stroboszkópot kapcsolni a telefonon? Igen. Igen, vagy hogy hoznád be a dagadt embert, aki beül melléd, és utána nincsen pohártartód, meg nincsen karfád. Ez lenne a minigame benne, hogy ki kell idegelned a számodra idegesítő embereket, megdobálni a izét, a magas kosara, és leönteni véletlenül a melletted ülő nagy embert, meg ilyenek. Valami komoly filmet ilyen játékok melletted. Hát persze. Tutire. Egyébként olyan a Gear VR-on van, hogy social, amikor közösen nézhettek mondjuk egy Twitch közvetítést, vagy egy filmet, vagy ilyesmi, és ott konkrétan lehet dumálni. Ráadásul ugye... mondani, hogy ezt az előző ötletet, amit összeraktatok, ezt multiplayerbe. Igen, hogy így más tudjál, tehát hogy beszélgettek valakivel a film közben, és így valaki beleszól, hogy kussulj, shut the fuck up! Egyébként ez viszont, én bementem egy ilyen szobába, ami nem volt lelokkolva, és én ott azért azt láttam, hogy voltak ilyen haverok, és egymással beszélgettek, és úgy nézték a Twitch közvetítést, tehát ez viszont nagyon feelinges. Szerintem legalábbis, mert benne van az a pakliban, hogy mondjuk éltek egymástól 300 kilométer, és ezentúl nem teljesen csak a hangot, és nem watch together-rel nézi. Tehát most lenne neked például Alex Gear VR-od, akkor egy YouTube videót azt nem watch together-rel néznék, hanem egy ilyen virtuális moziterembe is. Nagyon is, ráadásul úgy, hogy én látom, hogy kire nézel, látom, hogyha beszélsz, mozgatod a fejedet, tehát, hogy így fölveszi, előre hajolsz, akkor előre megy az avatar. Mutat ilyen? Tehát hogy néz ki az avatar? Kiválaszthatsz ilyen avatar, de 3D-s avatar. De úgy kiválaszthatod, hogy miért szeretnél. Két terem dőlöngöző szemmel, mert akkor nem hiszem, hogy nagyon nézelődnék. Nem, egy fej, csak egy fej, de az aránylag elég jól ki van dolgozva. Ilyen gerizmódos fejeket kellett volna alkalmazni, amiknek így szét van verve a izéjük, a lipszinkük, tudod, és így szétakad a szája, meg mit. Ja, hát igen, ez biztos nagyon fontos lett volna, de... Egyébként ez úgy jó, hogyha olyanokkal mész, akiket ismersz. Persze, de én nyilván. Például abban biztos vagyok, hogy... De... Szóval gondolj bele abban, hogy kijön egy film, tök jó, és mondjuk úgy van, hogy egy hét múlva a mozis vetítésük után egy hétre rá megjelenik a VR-os film verziója annak a filmnek, és ugyanúgy jegyeket lehetne foglalni egy alkalmazásba, hogy egy ilyen nagy vetítésre beüljön, és mondjuk két hét múlva jelenet meg csak a Blu-ray-en, tudod? És ha lenne ilyen, akkor 100%-os vagyok, 100%-osan biztos vagyok benne, hogy lenne legalább egy orosz, legalább egy lengyel, és valamelyiknek szinte biztos, hogy ez a always enabled, vagy ez a mindig... Az belenne kapcsolva, igen. Mindig belenne kapcsolva, és végig hallgathatnád, ahogy a szülők a háttérbe üvöltöznek egymással, szuka meg a gyerekek. Utána oda szól a gyereknek, a gyerek meg visszaszól. Tehát... Így van, és akkor üvölt, és nem veszi észre. Most nemrég divizionáztam, és találkoztam egy gyerekkel, és itt, na hol van itt a voice enable? Nulla, mert mondom, én nem vagyok kíváncsi itt a családi perfatvaratokra. Ott nagy madár lassább volt, jó messze, mondom, engem hagyjatok ki belőle. De amúgy, ha belegondolsz, hogy például ugye mi szoktunk tényleg Watch Together-ön együtt nézni, hogy azért ez mennyire durva, hogy ez már gyakorlatilag a jelen. Igen. Tehát, hogy ha lenne ilyen kütyünk mindannyiunknak, akkor tényleg a TS beszélgetések azok nem abból állnának, hogy csak úgy nézzük a monitort, hanem mondjuk egy filmet például meg lehetne így nézni a haverokkal, és közben egyébként a hangminőség tök jó. Tehát, hogy simán azért, végignéznék azért egy ilyet. Azért egy ilyen élményt el tudna rontani, hogyha ilyen lenne a minőség, hogy Ja, és arrébb lehet ülni a székeken. Hát az a legnagyobb flash, tehát, hogy így... Hogy igen, akarsz, akkor így odébb ülsz. Mint a telefonnal, amikor videózol, tudod, így... Ja, és akkor azt akartam mondani, hogy... És akkor úgy volt... Ja. Ezt most nem értettem, de mindegy, mert is sem adtad elő, úgyhogy vicces volt. Ott volt az előadás, meg volt, szóval... És így Alex így néz. Nem baj, jó poén volt, sziasztok. Na, oké. Nem beszélünk egy 10 percet így a húsvétról? Nem akarok húsvétről beszélni. Finom volt a sonka, és tovább. És tovább, köszönjük szépen. Papinak még van egy témája, ez viszont érdekel. Igen, ez viszont beteg. Ez viszont nagyon durva. Ezt, hogyha tudjátok, akkor rakjátok be úgy, hogy a nézők meg tudják nézni, mert ez így mindfuck. A show notes-ba belepattintjuk, Lali, legyél olyan drága. Szóval arról szól, hogy most már csináltak egy olyan programot, ami valós időben tudja manipulálni a videókat. Jó, szóval akár YouTube videót. És akkor ahogy és Obamának az arca, ugye így, nem csak Obamának, egy csomó mindent mutatnak, és nagyon durva, hogy gyakorlatilag a szájába tudsz adni szavakat. De úgy, hogy élőben ebben az és élőben, így van, real time-ban csinálja ezt az egészet, és hiteles. De van modell, nagyon ez hiteles. A karakter, vagy ez hogy csinálja? Nem kell, mondja, hogy amit mutatnak, azt néznek éppen egy YouTube videót, és azzal csinálják meg. És ott mutatja. Muszáj egy riget felépítenie, különben nem. Hogy tudna mozogni. Hát figyelj, most van ez a sima mobilos alkalmazás, amikor rád rakja a igen, modellt. Igen. És az is egy, érted, egy 10 forintos dolog, és működik. Igen, és lehetsz Batman, meg Superman is. Igen. Ez nagyon gizda, ezt hol kell megvenni? Superman. Hát én ezt megveszem. Vagy melyik most? Ezt a programot, vagy ez hogy működik? Az arc manipuláló? Szerintem igen. Ez így egyelőre még nincs képviselő. Mire képesek? Igen. Pedig ez nagyon menő lenne, ne viccelj. Ennyi. Hát tudja, hogy az első, hát egy Molnár Krisztián videó, ne viccelj. Ugyanerre gondolom. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket a felolvasó esten, és így kezdődne. 16. századi Shakespeare novellákat fogunk elemezni, kellemes társaságban. Egyébként, ha most így komolyan kirakna ő egy ilyen videót, azért leesne az állatok, nem? Tehát hát, acting volt az egész. Akkor bebizony, igen, like tehát akkor megállna az elméletem egyből, hogy tulajdonképpen ő egy nagyon jó marketing szakember. Igen, de én is mindig erre gondoltam, de aztán eljöttem, hogy túl és tényleg vizet ivott mindig. Én ezt nem tudom elképzelni. De minek lenne a marketing szakembere? Hát saját magából egy nagyon jó terméket csinált. Ja nem. Igen, akkor nem saját magából egy terméket csinált. Ja nem. A töltőcsonkán kívül nem tudnék más terméket el. Nem, maga, tehát hogy nézzék. Tehát, hogy egy nagyon jó... Előadó művész. Egy nagyon egyébként... jó nézed. Ja, és itt van ebben a videóban, hogy gyakorlatilag Putyinnal is ugyanígy megcsinálják. Igen. Egyébként, ha ez most így kikerült, tulajdonképpen se nem hihetsz senkinek, igen, nem? Tehát innentől nem lehet a híreket elhinni. Pontosan. Tehát ki mit mondott, mi, tehát így, de durva világban élünk, srácok. Akkor innentől most az összeesküvés elmélet, tehát én fogok csinálni egy gyárat, ahol összeesküvés elméleteket fogok gyártani, és Putyin magyarul fog minden héten gyakorlatilag a reptiliánokról, meg az alakváltó gyíkemberekről. Nem reptilián, Obamával, reptilián, mert hogy a reptilián az egy azok nagyon jó cségó csoport. Tehát, hogy Obamával erről fog gyakorlatilag beszélgetni a piramisnak a belsejében. És az a durva, hogy eddig hangmanipuláló programok már nagyon-nagyon sok volt, amivel tényleg így fel tudták hozni olyan szintre. Voltak, nem? Nem hallottad a Morgan Freeman eset például? Amikor Morgan Freeman a robotta saját magával beszél, és már röhög. Annyira tetszik neki. Szóval tényleg nagyon jók voltak. És most ezt összehozni ezzel az arcmanipulálóval, azért az úgy elég erős. Igen. Hát szóval ez igen, nagyon kemény. Ne hidd semminek. Ezt ki akarom próbálni. Én is. Csak gondolom nem lehet. Nem néztem annyira utána, de nem hiszem. Van egy Project Page-ük. Stanford, hát szerintem, hogyha ez kijön, akkor valami hatalmas nagy botrány lesz először belőle. Nem, miért lenne belőle botrány? Hát mert... Mint hogyha... Hát most... Miért lenne belőle botrány? Alex azt nem mond, hogy eddig nem tudták manipulálni a híreket, most majd lehet. Hát nem múlva. Ja. Ne csináld el. Csak jól kell megvágni, egy kicsit belezoomolsz, és már is a palesztin késelőből egy ártatlan kisgyerek lesz, akit bottal üt meg. Kicsit belezoomolsz, egy kicsit erős volt, hogy ettől lett jó. Én láttam ilyen képet. Az 1080p FHD-ból. Nem, én konkrétan láttam ilyen képet, hogy a szegény tüntetőt ütik, és akkor így igen, ez ment le a médiába, és akkor mellett a kép, és ez történt a valóságban, és kijjebb van zoomolva a kép, nincsen levágva, jaj, és ott van a csávónak a kezébe a kés, tehát hogy így, na, tehát vannak azért árnyalatbeli különbségek ilyenkor, hogy a szegény ártatlan tüntetőt, vagy akárkit ütnek, vagy ott van a kezébe a kés, és egyébként ütik, hogy ne szúrjon le valaki. Igen, olyan jó élni, akár holnap is megcsinálnak. Igen. Igen. De egyébként, és nem csak az ilyen kisebb portálok, hogy hívják, hogy manipulálják ezeket a dolgokat, hanem a Magyarországnak az egyik vezető hírportálja, három betű egyébként, és betű nem szám, talán ebből rájöttök, rakott ki egy videót, hogy így néztek ki a brüsszeli robbantások a metróban. És kirakták ezt a videót, és konkrétan egy YouTube videót linkeltek oda be, és akkor így néz ki, amikor Brüsszel metró meg felrobbant, tök mindegy. A videónak a feltöltési dátuma 2010. Ja, igen. És az a 2004-es párizsi, nem is Madrid. Párizsi, madridi metrórobbantás volt, és így a kommentelői erre felhívták a figyelmet, és így tényleg Magyarországon az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb ilyen... Ő az. Jaj, ő azt az. Én is láttam. Pedig azért már az elég régóta működik, és izé... Én azt nem tudom, hogy ezeket a... Tehát ők elvileg pénzt kapnak, akik ezeket csinálják, nem? Mármint ezeket a híreket. Nem, ők iskolát végeztek, és fizetett állásban csinálják ezt. Igen. Ők ezt megtanulták. Figyelj, ott is emberek ülnek, hibázhatnak, na. De nem írok egy cikket egy 2010-es Tehát a hiba az, hívják, tudod, hogy elírom a szöveget, így van. De nem az, hogy kirakok egy hülyeséget. Már vagy hogy meg nem erősített forrás, vagy de akkor is hivatkozok arra, hogy meg nem erősített forrás. De a szenzáció meg az olvasottság a lényeg. Hát most annak az oltárán a tényeket beáldozni szerintem bármelyik újságíró beáldozna. Hát de akkor meg miért nem raknak ki csöcsöket? Mert az a blikk. Nem, mert a média felügyelet. Pont ezt akartam mondani én is, hogy ott van a blikk. És ennyi. Meg ott van az Index, azok is, ezek mind megcsinálják. De figyelj, most volt ugye a New Republic botrány, ahol egy... Nem tudom, egy éven keresztül, azt hiszem, vagy több éven keresztül az egyik szerkesztő gyakorlatilag full kamu cikkeket jelentetett, meg full kamu sztorikkal. Aha, ebből volt egy brutál nagy botrány is. Igazából az volt a választóvonal az internetes újságírás és a nem internetes újságírás között. És gyakorlatilag ott lett létjogosultsága annak, hogy az internetet használják az újságírók az újságírás közben. Mert az egész sztori gyakorlatilag úgy bukott be, Hogy volt egy másik lap, akik internetes újság voltak, és az buktatta le az egészet, úgyhogy egyszerűen elkezdték használni a keresőket, és rájöttek, hogy gyakorlatilag minden, amit a cikk állít, meg minden személy, minden tény, amit tényként közöl a cikk, az nem valós. De mi nem volt igazi híre, és akkor így kitalálta? Hát igen, így cikkeket jelentetett meg, de ez egy szerkesztő volt, tehát egy szerkesztő volt az újságnál, aki folyamatosan ezt csinálta. Hogy így full kamu emberek, full kamu tények, full kamu törvényrendeletekre való hivatkozások, meg ilyenek voltak a cikkben. De ha rákeresel Google-on arra, hogy Steven Glass, akkor megtalálod. Azért ez elég. Akkor ott az egész sztori nagyjából, hogy bukott le az egész, de ebből azt hiszem egy filmet is csináltak. Azért mielőtt így végezni a munkádat, nem? Hogy ilyen totál kamukat tolsz. Igen, de ilyen totál hoax az Checkben egész. Checkben a tenger. Jaj. Azt én bármikor támadok neked hátba, a Saultal egy LOL meccsen. Tehát, igen, az interjú az jó volt. A vagy B. Hát az is, érted, de nem volt megbeszélve igazából. Oda jött hozzám a srác, akkor interjú, mondom, tök jó, és akkor mondja nekem, hogy na itt van velem a legendás Cségó játékos. Először azt hittem, hogy összekevertek valakivel, de aztán mondta, hogy Alekszavics, hát mondom, na igen, a legenda. A legenda személyesen. A legenda személyesen, hát A meg B, meg úgy bemegyünk, meg néha van egy szupernovák. És tényleg. Az összes bújtatott reklám benne volt. Oké, azt hiszem Lalinak van még egyébként egy témája, amiről amúgy egy kicsit már beszélgettünk korábban, mert hogy ugye azokról a, hogy is mondjam, Kickstarteres projekteken röhögtünk legutóbb, amik hát enyhén szólva bebuktak és baromságok voltak. Mondjuk a Speed Detector az nagyon OP. A Speed Detector például. Lali, felvázolnád ezt a történetet? Ez nem is inkább a viccessége miatt, hanem hogy mekkora nagy nyilvánvaló hülyeség. Valamikor egy vagy két hónapja nem is a Kickstarteren, hanem az Indiegogón indítottak egy kampányt, miszerint egy olyan légző készüléket szeretnének csinálni, amihez már csak a pénzre van szükség, ami 4 óra 20 percre elég levegőt tud előállítani, 15 lábnál kisebb vízben, az nem tudom, hogy mennyi, segítsetek ki. Igen, 4,6 méternél sekélyebb vízben használva. És erről most jött ki egy cikk, hogy már ősz... Igen, köszönöm. Erről most jött ki egy cikk, hogy összegyűjtöttek már erre 820 000 dollárt. De úgy, hogy több helyen leírták, hogy ez fizikailag jelen pillanatban lehetetlen. És akkor valahol nagy buli lesz este. És ha mágiát használnak, hát most... Ja, tényleg, Lali. És ha Egeli György az... Igen. Elmennek és Mordorba megkovácsolják. De hogy ezt... megkovácsolják. Nem bukott be a projekt, az a lényeg? Igen, megkapták a 820 000 dollárt. Nem mondod. És abba gondoljatok bele, hogy hány ilyen lehet még, amiről nem tudunk. Mert ez tényleg egy olyan termék, amire azt mondod, hogy könnyű búvárkodás, az milyen tök jó, hogy nem kell palackot vinned, és le tudsz merülni 4 méter mélyre, tudod nézni a halacskákat, meg a szép színes korallokat, és meg mindent. És akkor mi fog majd kijönni a postán? Meg fulladnak majd az emberek? Vagy mi lesz ebből? Tehát, hogy ezt... Az Indiegogón ugye nem ez kötelező terméket bemutatni a legvégén, mert mondhatod azt, hogy bebukott a projekt. És gyakorlatilag ez ugyanaz, mint amit most csinálnak az idős nyugdíjasokkal, hogy egy elképzelt, de nem akciós működő terméket bepromóznak, megpróbálják megvalósítani, erre elkérik a pénzed, a nyugdíjasoknál pedig az van, hogy valamilyen csoda terméket eladnak nekik, sokkal drágábban, mint amennyit valójában ér, és nem tudja azt, amit reklámoznak vele. Alexnak ezt mondhatod, hogy hívják a füles pisztolyodat, amit vettél a forrógépet? Doktor, ja, igen, Doktor Vek. Vak vagy Vek, nem Vak, tudom, vagy nem Vek, tudom. Igen. Hát én azt már régóta kinéztem magamnak azt a szart, és egyszer az egyik ismerősöm így előállt vele, hogy boldog szülinapot, Alexkám. És így ránézek, mondom, azt a mindenit. Ezt azonnal ki kell próbálni. És nyilván hát volt akkor a kalapszar, mint amire számítottam. Arra nem számítottam, hogy az egy csepp vizet felszívja. Azt felszívta? Aha, fel, utána belement a motorba és leégett. Nice. Végül is egyébként jogos, nem visszívása van fel. Mondjuk nem tudom, mire számítottál így. Igen, ez olyan, mint amikor én a mézport fölporszívóztam. Hát, por, az is por, persze. Csak beregtelt a porszívó. Addig ért a porszívó, igen. Alapból azzal is reklámozták, hogy a füledből a vizet ki tudod vele szipolyozni, hogyha fürdés után, ha benne maradt. Na most akkor hát egyszer. Sem... Igen. Egyszer az egyik füledből. Alex, nem lehet, hogy az a baj, hogy az egy vízhűtéses motor volt? És kevés vizet adtál neki? Lehet, amúgy többet kellett volna. Sőt, lehet, hogy vödörvizet simán felszív. Sőt, lehet, hogy meg kellett volna dobni a vizét Balatonban. Hát ugye ilyen ekkora, ilyen féltenyérnyi és egy darab háromás elemmel ment. Vagy ilyen gombelemmel, nem? Kettővel. Mint a, mint a, kettő? ezeket. Wow. Biztos, mert gondolom csak ahhoz volt ajzat. Mi hasonlóképpen befűröttem ilyen kamu termékkel, nekem az pont olyan volt, hogy... Hát azért várj, hogy még ezért, elkezdett, szögezzük le, én nem befűröttem, tehát én ezt sosem hittem el, hogy nem te vetted, de láttam még egy pont, a legrosszabb ebben az egészben, hogy ezt a cuccot egy ilyen vicces teleshop átköltős videón találtam meg annó, és szembe jött velem a piacon, és meg kellett vennem, hogy uram, atyám, ez mekkora fun. És az egy olyan ilyen kis tekercs volt, ami tudjátok, ilyen macskaszőr, kutyaszőr, mindent felszed, és csak lemosod vízzel, és jó. És már ez a mágikus henger, mágikus henger. Mágikus lett volna, működik, igen. De az jó volt először, nem? Egyszer, és volt ez ilyen külön csomag, volt benne 4 féle, így akár 4-szer is tudtam használni. Szóval a kanapét már majd nem sikerült. De várjál, ez ugyanolyan, mint az IKEA-s, nem? Csak arra le lehet tépni a papírt. Nem, igen. Az IKEA-sban is az a poén, hogy ott baj zacskóba adnak neked 10 darabot, mert hogy mindegyik egyszer használható, mert ők tudják, hogy ez csak egyszer használható. Nem, az IKEA-sban ilyen papírok vannak, amiket letépsz róla, és akkor újra rakod. Újra lehet használni. Igen, egyébként volt már olyan, hogy megvettetek olyan terméket, amiről azt hittétek, hogy full kamu és működött? Hát... De pozitív csalódás volt már ilyen esetben? Nekem egyszer nem volt. Tudjátok, mi az a koszradír? Nem. Micsoda a? Koszradír. Koszradír. Kérlek szépen, koszradír. Egyszer egy autós boltba vettem koszradír, és így kérdeztem, hogy ez mire jó. És így felvilágosított az előadó, de tudod, ezzel a tipikus izé, Truman Show-s arc kifejezéssel, amikor a csaj reklámozta, tudod, izét a fűnyírógépet, hogy hát van ez a koszradír, és ez arra jó, hogy a, mit tudom én, hogyha a műszerfalon vannak már ilyen, tudod, ilyen bezsírosodott foltok, tudod, ami így a recék közé beleépül kosz, akkor ezzel a koszradírral tökéletesen újjá lehet varázsolni, de így mondta az ember. Hát mondom, hát ezt nekem találták, kipróbáljuk ki. És hallod? Frankon. Frankon működött. Frankon működött, és a világos szürke műszerfal borítás az nem világos barna lett utána, hanem világos szürke. Úgyhogy teljesen jó volt. És került ilyen izé 300 forintba, nem? Nem, 2500 volt, de mondta, hogy ez nem olyan jó minőségű, mert hogy van belőle jobb, és hogy ez meg ez gyártja, de ők nem forgalmazzák, és megnéztem neten, és tényleg van jobb. És tényleg nem az gyártja. És tényleg nem is forgalmazzák. És tényleg nem is forgalmazzák, de lehet neten rendelni, az már ilyen 8000 forint körül van. De az már úgy képzeld el, mint mondjuk egy liter tejet, tehát körülbelül akkora maga a cucc, és 2 darab van benne. Nekem egyik, hát Bennett barátom rendelt AliExpress-től ezért, mi ennek a neve? Ilyen kihangosító tokkolót, vagy nem tudom mi ennek a neve. És 10 euró volt, és ilyen kis, nagyon kis minike, olyan tökéletesen patentú kommunikál a telefonnal, és egyébként a hang, amit lejátszik, az se annyira rossz, hogy meglepődtünk, hogy műszaki cikkeket konkrétan lehet az AliExpress-ről vásárolni. És az tényleg működött, és jól is szól meg minden. Az, ami így jó lett. Én az AstroWeb kamerámat vettem az AliExpress-től, de úgy még nem voltam becsinálva, mint amikor megnyomtam az utalás gombot a 6 számjegyű és inkább 100 000 felé tendáló összegre. Mondom, ezt, hogyha nem kapom meg, akkor ez egy drága tanulópénz lesz. De megkaptam, teljesen korrektül. Oh yeah. Gyakorlatilag, mielőtt behozták Magyarországra, egy olyan másfél hónappal hamarabb nekem már volt, és tudtam használni. Mint ahogy nálunk elkezdték 100 000 pluszért árulni azt a kamerát. Én például egyszer vettem egy iPhone-t, azt hittem, hogy szar lesz. Ja, nem várja. Most egy kicsit offolok, csak ilyenek, hogy egy srác írja, hogy ő nem tudja élőben hallgatni a podcastet, viszont az RSS feedre fel van iratkozva, és levág mindig vagy 20 percet az adásból, az összes részből. Hát... Én a srác, hogy de mostanában nem kerül fel rendesen, mert lemaradnak belőle sokszor 10-20 percek. Így mondjuk a 2 óra 7 perces adásból lesz egy 1 óra 40 perces. Igen, ez így van, de nem véletlen, mert a néma szüneteket kivágjuk belőle. Tehát a lényegi beszélgetés nem marad re, csak amikor nagyobb csöndek vannak. Nem marad re. Tehát 20 perc nagyobb csönd van egy adás alatt, remek. A rendezői változaton rajta lesz. És milyen lenne egyszer így bebuknád ezt a... hogy egy a mert ez, ugye ezt egy izé végzi, nem? Vagy ezt te válogatod ki, vagy egy... De persze, ott ülünk, és akkor igen, izé, persze, 10 másodpercet. Igen, persze, a 10 másodpercet vágom. Na azért mondom, hogy akkor lehet olyan, hogy bebagol, és csak a csöndet hagyja meg. És ennyi van, hogy... Tudod, ennyi azt az egészből. Nem, az inverse checkboxot azt még nem találtam meg, de egyszer poénból megkeresem. Ilyen van, ez tök jó amúgy. Amúgy jó, tényleg. De nem teszi nagyon ilyen darabosra a beszélgetést? Nem. Ha elolvasnátok a dokumentációt, amit csináltam belőle, akkor látnátok, hogy még tök egyszerű használni is. Kaveri tudja, hiszen ő rakta fel az előző adást. Most már megcsináltam én is. Amúgy tök automat az egész, nagyon buli. De nem fura egyébként ettől, szóval nincsenek szünetek? Nem, kicsit szünetek. Pörgősebb. Nem pörgősebb. Sokkal az pörgősebb egész. Lesz az egész. Tehát nincsenek benne azok az másfél másodperces szünetek, és nem tűnik néha bizonyos helyzetekben vontatottnak, hanem ilyen folyamatos ritmusa van az egésznek. Ez érdekes, lehet, hogy majd megnézem. Lehet, hogy csak a programot kéne beküldeni, podcast-elni, nem? Csak úgy egyedül bejönnetek esetleg. Lenne egy ilyen 15 másodperces, tudod, ilyen késleltet is, és ők már csak azt hallják, ami már meg van csinálva. Itt kérjük a fiatal zseniket, hogy az eddigi podcast-ek alapján készítsenek egy olyan adatbázist, amiből bármilyen random adást össze lehet rakni. Köszönjük. Az mondjuk na, elég kemény meló lehet amúgy. Az mondjuk elég kemény meló lehet egyébként. Közben Dánielnek a kommentjét azért hagyj olvassam fel, mert a zsenialitásra azért vetekszik. Én egyszer vettem egy macskát, aztán elrágta a SteelSeries egeremnek a vezetékét. Nem tudom, Dávid vagy Dániel, hogy az AliExpress-es vásárlási élmények, vagy a reklámos poénok az a téma, amihez hozzászóltál. Jaj, de nekem sajnáljuk. Van egy, most eszembe jutott. Rendeltem a ilyen mobilos, hát olyan, mint az AliExpress, csak nem Banggood, hanem nem tudom, valami ilyesmi. Az a lényeg, hogy mobil alkalmazása van csak, tehát nincs webes. Uh-huh. Legalábbis én nem találtam, és úgy görge, mindenféle kínai kütyük vannak, és így volt egy, hogy hú, LED lámpa, ilyen zoomos, tudod, ahogy így húzogatod az elét, ilyen rázoomolsz, tehát hogy olyan fényt ad, ami direkt fény, mert mint odavilágít, vagy szórt fény. Tehát nem véletlen fény. És köszi Alex. És ilyen fémből van. Fémből van, plusz, tehát ilyen egész jól nézett ki a képen, de hát mondom, hát ez úgyis olyan, tudod, hogy képen jól néz ki, aztán nem, meg meglátjuk, hogy milyen lesz, és megjött, és fém, és jól néz ki, és olyan, mint a képen, és iszonyatosan jól működik, tehát tulajdonképpen a kert, innen az ablakból a kert végébe simán tudok egy olyan fénycsóvát küldeni kb., hogy itt a Batman leugrik azon nyomban. És $4 volt, vagy $5, tehát hogy ilyen egészen nevetséges összeg. Úgyhogy ez egy tök jó meglepetés volt. Aztán egyszer rendeltem ilyen kést, ami bankkártyának hajtogatható, vagy kihajtogatható belőle. Tehát ilyen bankkártya. Na, a terrorista. Láttam, de az nem volt ilyen full ratyi. De fúj, de gáz volt. Az olyan undorítóan gáz volt, hogy így írtam is az eladónak, hogy haver, ne, dugd ezt fel. Inkább ne. Hát nem ezt írt. Hajtogass ki, aztán. Nem, azt írtad neki, hajtogass már vissza a pénzemet, légy szíves. Hú, nagyon-nagyon tré volt. Nagyon-nagyon gáz volt a dolog. Én még azt bírom egyébként, hogy itt van előttem kb. Egy ilyen 3-4 hete, nem, jövök több szinten, vagy ma vagy 2 hónapja itt, $0.09 ezek növénymagok. Ezek növénymagok, és ebből olyan virág fog majd nőni, aminek szivárvány. Marci biztos, hogy... Ja, igen, növény. A szivárvány. Magas labda volt a Marci. Szivárvány. Igen. Vagy én látom szivárványnak, tudod, vagy ezért. Nem, és nem azért rendeltem meg, azért, mert valamire kíváncsi voltam, hogy $0.09, ami... Mindjárt mondom dollár? Nektek, hogy hány forint? 25 darab forint. Hát ez durva lenne. Annyi. Mármint 25 forint? Igen. $1? $0.09. Ja, tehát 10 cent, oké. Okay. Igen, 10 cent. Szóval konkrétan megéri valakinek ezt a 25 forintos cuccot, free shippinggel Kínának a halál végéről eljutatni Magyarországra is, hogy ebben hol van az üzleti Kína. Mondd már meg nekünk, hogy mit vettél 25 forintért, mi az? Milyen mag? Figyelj, felolvasom neked, oké? Okay? Free shipping. Mert én mindjárt kimegyek neked. Free shipping mag. Előtted is ingyen hozzá. Free shippinget vettél. Free shipping. Vettem 20, egy zacskó free shippinget. 20 Rainbow Chrysanthemum Flower Seeds Rare Color New Arrival DEY Home Garden Flower Plant. Ezt vettem 25 forintért. És de ezt el is fogod ültetni így a kertben? Én ezt nem, hogy el fogom ültetni, de én ezt a húsevő növényen mellé fogom elültetni, amit ugyanúgy. Én is ezen gondolkoztam, hogy nem támadnak egymásra. Ez nem. Húst teszik. Fognak. Húsevő a növény az húst teszik, nem növényt. Növényevő növény még nincsen. Ez mennyire kemény a növény kannibalizmus? Kannibál növény. Hát, hogyha vega lesz a húsevő növényed, akkor mit pont ez. Nem kannibál, csak vegetáriánus. Igen. Na, ki fogom rakni a podcastnek a Facebook oldalára ezt a képet. Itt van előttem. Egyébként azért éri meg a kínaiaknak ennyiért is postezni, mert ha megnézed ott az átlag keresetet, akkor az így szerintem nem veszünk belőle egy rágót az órabérükért. Szóval nagyon-nagyon-nagyon durván nagyon keveset keresnek, és ez nekik pénz, ami nekünk nem. Arról nem beszél, hogy az a mag az ilyen kb. 13 forint egy zsák szerintem. És érted, mennyibe kerülhet, tehát így... Nem azt mondom, persze, én ezzel tisztá vagyok, de viszont a futa... 0,09-ért virtuális skineket veszel. Egyébként igen. De nem, a futárköltségről beszélek. Nem beszéljük a virtuális dolgokról. Ja. Én Star Citizen űrhajó. Ja, igen. Clash Royale gemek. Vettél? Vettem. Mindenkinek megvan a maga függőség. Hát hülye vagy, csak 300 forint volt. Hülye vagy, 300 forint volt, csak hülye vagy. Bolondozol, hülye vagy. Vagy PD-be, HD-be egyszer jött egy ilyen deal, hogy nem tudom mennyi gyémánt, csak 5 dollár. Rögtön töltöttem fel az 5 dollárt. Toljam! Én még egyszer nem csinálom még. Gyémántokat ide. Jó, nem muszáj vásárolnod, csak hát most 300 forintet. Kiraktam amúgy a podcast Facebook oldalára a képet, itt vannak. És 3 éve várom ugyanezt a gyémántos díjat, hogy megint legyen, és nem jön még egyszer ilyen díj. De játszol még vele? Nem. Az nagyon idegesített. Az tipikusan az volt, hogy az elején, tehát hogy iszonyat sokat kellett volna foglalkozni vele. És ráadásul úgy, hogy így visszanézegetni 5 percenként, és kombinálgatni, hogy jó, akkor most van 10 cseresznyém, meg 20 kenyerem, akkor... És itt tudod, ki fog itt számolgatni, mennyi van miből. Hát arra nyomtam. Én is. De... A videó után már olyan sok lett, hogy már kicsit unalmas is lett, meg aztán bejött ez a várososdi, az meg teljesen megölte a játékot szerintem. Milyen várososdi? Hát most már nem csak farmod lehet, hanem egy egész falud. Tényleg? Ahova viheted azokat a dolgokat. Alex, most ölted meg Kaverinek minden szabad pillanatát szerintem. Hogy faluk? És én meg itt ülök veletek? És akkor azokat, amiket kitermelsz, azokat eladhatod az ott lévő embereknek. De annyira nem sikerült jól. Hát nem jöttem tűzbe, megmondom őszintén. Jól van, srácok, hát szerintem minden témánkat szépen átbeszéltük. Egész korrekt kis adást rittyentettünk. Most először érzem úgy, hogy a témákról beszéltünk. Így 138 adásnak meg kellett ehhez történnie, de azért csak összehoztuk. Mondtam két szerintem jó poént, és kínos csönd volt utána. Hogy szerinted jó poént. Itt a szerinted Alex, nem baj, a podcast változatban nem lesz benne. Igen. Ja, a rövidített, igen. Mert a kínos, nem csak a kínos csendet vágja ki, hanem a kínos poént is. Nekem azt az applikációt. Azért igen. Annyira nem profi még az alkalmazás, de... De már alakítunk rajta. Jó, hát szerintem végszónak ennyi bőven elég. És jövő héten találkozni fogunk veletek, srácok. Addig is jók legyetek. És ha nem leszünk, vagy akkor, ők lesznek, akkor nyakon vágok akkor mindenkit. Olyan, mint a Mikulás, tehát hogy így csak merjen rossz lenni. Szenet kapnak. Szenet. Na jó, vagy jók legyetek, srácok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!